Nörtit leikkii. Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Fakta. Viimeistä viedään. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. No mä tiedän, onko tämä vuosi ollut niinkään hyvä. No se pistetään kohta pakettiin Puhujankulman toimesta, mutta kyllä, tämä on se legendaarinen Puhujankulman viimeinen. Siis tämän vuoden viimeinen. Eihän tämä, kyllä me palataan ensi vuonna taas. Vai palataanko? No katsotaan, mitä ennustuksia tulee. Tervetuloa kuten kuulolla, Pörni on jälleen kerran täällä paikan päällä ja Puhujankulmassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia-uutisista. Ja otetaan meidän viimeiset panelistit tälle vuodelle myös sisään. Meillä on mukana muun muassa Henrik, tervehdys. Minäpä sain postikortin Googlelta, joten minun nörttiuskottavuuteni on 7-kertaistunut tässä ihan vuoden viime metreillä. Oliko se joulukortti? Ei. Oliko se shekki, jossa oli 0,03 dollaria? Ei, siinä oli PIN-koodi. Google PIN-koodi. Maaginen Google PIN-koodi. Vähänkö joulu on pelastettu? Tuo on siis, liittyy AdSenseen. Ne haluavat varmistaa, että minä oikeasti asun siinä osoitteessa, missä asun, niin lähettävät postikortilla PIN-koodin ja sitten se pitää antaa niille. Joo, tuo on itse asiassa sama tuossa Googlen kartapalvelussa, jos haluaa syöttää itsensä sinne yrityksen. Niin siinä taisi olla puhelukin ollut toinen vaihtoehto. Mun mielestä on vaan hauska saa Googlelta postia, niin. Onneksi on paljon se toimipisteitä niin jokaiseen paikkaan. Haasteita. Googlelta. Niin. Niin, meillä on mukana myös Erkka, tervetys. Terve, Pörni. Hello. Hello. Onko vähän joulu? Onko pikkasen joulu? Joo, oli siinä kaikki. Joulu. Ei ole yhtään joulu. Ei, minä ennustan, että tänä vuonna ei tule joulua. Ei tästä vuodesta enää. Se perutaan 23. päivä. Olisi pitänyt ennustaa jo viime vuonna. Tai joulurauhan julistuksessa sanotaan, että sorry, ei. Eikö se ei ole? Milloin ne julistaa? Eikö se aattona vasta? Aattona. Kuka jaksaa? Kello 12. Kuka jaksaa ottaa aattona vasta? Siihen saakka saa katoa metelöidä. No niin, pistetään toinen. Siinä sanotaan, että, mä taisin sanoa, että viime vuodenkin jaksossa, silloin sanotaan, että ne, jotka rikkovat lakeja, niitä pitää rangaista asetusten ja säädösten mukaisesti. Kirkolla ilmeisesti on muihin vuoden aikoihin ihan sama. Ehdottomasti. No mitään väliä. Toinen, mitä mä ennustan, on se, että lunta tulee myös ensi vuonna. Jeesus, miten tulee lunta ja miten se voi olla, että pääkaupunkiseutu on ihan sekaisin siinä vaiheessa. Te olette niin avuttomia. Kädettömiä. Mun mielestä aivan loistava se valokuva, missä on Helsingin raja, kun saavutaan Helsinkiä, sen alla on kyltti, että ei talvikunnossa pito. Sitä ei täysin paikkansa. Joo. No ei, no siis sinällään kyllähän niin Helsinki pyörii ihan siististi verrattuna niin kuin moniin muihin kaupunkeihin. Niin, hei, uutisista juuri kuulin, että koko Ranska on pysähtynyt. Joo. Tekee ihan hyvää niille ranskalaisille. Vähän aikaa miettiä. Niille perunoille. Kyllä. Tekee hyvää. Missä se on? Puhelin soi. Se on varmaan Google. Mun on pakko vastata, se saattaa olla jotain tärkeää. No niin. Henrik saa töitä, mä saan pisteen. ole se. Miksi se vastaa silloin mikrofoni päällä? Ihan perinteisesti. No mitäs, onko Erkalla joululahjat jo ostettu? Ei helvetti, kun ne on ihan niin, niin vaiheessa. Niin, nyt muistin, että ai niin, joululahjat. No, ei ole kyllä, tässä huomenna ja ylihuomenna pitäisi yrittää tehdä semmoinen rykäisy vielä. Rykäisy, mutta tässä on niinku yllättäen tässä vähän kaikkea muutakin. Mun mielestä joulu tuli tänä vuonna aivan liian nopeasti. Kyllä. Olen samaa mieltä. Mä veikkaan, että tuosta on vedetty muutama viikko välistä pois. Joo. Ehdottomasti, mutta tota. Meikäläinen kävi eilen shoppailemassa, eikö oikein se eilen? Eilen sunnunta, kyllä eilen shoppailemassa. Ja muutama pieni on vielä jäljellä, mutta suurin piirtein kaikki alkaa olla hankittuna jotenkin. Ehkä tästä joulu vielä tuleekin. Mutta tota, ei kysytä Henrikille, Henrik puhuu puhelimessa näin vuoden viimeisessä. No onko sulla, tota, mitä sä oot nyt, onko sun toiveet nyt tarkentuneet? Toiveet tarkentuneet. Mitä sä haluat joulupukilta? Joulupukilta. Se siinä olikin, että kun tuolla kaupoissa tiirailee muiden joululahjoja, mitä muille ostaisi, niin siinä saa itsellensä aivan loistavia ideoita koko ajan. Mutta en mä oikein tiedä. Niin kuin sanottu, niin tässä tuli taas hankittua kätketööriä tähän loppuvuoteen perinteisesti aina niin kuin ennen joulua. Niin kuin, isoa Android-puhelinta ja vielä isompaa Android-tablettia, niin tuota, siinähän se. Miten oliko, tulitinko mä viimeksi? Mä haluan Beatlesin monoboksin. Monoboksi? Jes, monoboksi. Se on semmoinen, kun laitetaan niinku hiihtokengät vai? Kyllä, juuri semmoista. Pahoittelen, olen palannut. Se on, sitä sä pahoittelet, tulit takaisin. No niin, tuli kyllä, mä tiedän, että monet kuuntelijat on hyvin pahoilla. Ei juuri sen takia mun piti vastata, kun mä odotan, että ilmoittaisivat, mutta en saanut töitä, minä sain kanapastaa. Kanapastaa? Ei pistetä. Puhelinmyynti. Nyt olisi tarjouksessa kanapastaa. Se on tota noin alakerran lounasravintolasta joskus ruokaa, jos sitä jää kovasti yli. Niin, tota noin. Nyt jää kanapastaa. Mennäänkö pikauutisiin, niin sitten päästään asiaan, koska tänään meitä ei kiinnosta uutiset. Ei, mutta tänään kiinnostaa mennyt ja tuleva. No se on totta. Otetaan pikaa. Niin, niitä ei muuta paljon tuu meikäläisen. Mutta ei se mitään. Hallitus hyväksyi hyvitysmaksun ja laajentamisen ulkoisen kovalevyyn. Voi jösses sentään. Uusi maksu tulee voimaan ensi vuoden alussa. Kuka saa pisteen, en tiedä. Ja silloin 250 gigan ja 950 gigan kokoiselle levylle tulee lisähintaa 5 €. Sitä suurempien levyjen hyvitysmaksu on 10 €. Siis mä halusin lisätä tämän tähän vielä listalle, koska siis se määrä niin kuin paniikkia, hevonpaskaa ja ruikutusta on ollut siihen nähden, että nyt puhutaan oikeasti 5 ja 10 €, niin aivan. Nyt on paniikki. Nyt on kauheasti. En nyt kannattanut tuota maksua, mutta totuushan on, että sillä maksulla saadaan hirvittävän paljon etuja myös kuluttajalle, joka tietysti kaikki nämä, jotka sitä ruikuttaa, niin eivät edes tiedä. No mitä etuja siitä saadaan kuluttajalle? Etuja siitä saa kuluttajalle sen, että se on siinä vaiheessa laissa lukee, että kopiointi yksityiseen tarkoitukseen omistamistaan tallenteista sekä julkisista tallenteista, muun muassa kirjaston materiaaleista, on täysin laillista ja siihen ei voida kajota. Että Jenkeissä ei ole hyvitysmaksua ja siellähän nämä tekijänoikeuspellet kiljuukin, että jopa se, että rippaat CD:ltä kappaleen iPodille, niin se on piratismia, kun ne pitää ostaa digitaalisesti ne kappaleet soittimille. Joo, mutta eikö sitä silloin voisi kantaa semmoisista laitteista, joilla sitä, niin kuin sitä tehdään? Mä en ymmärrä, että kovalevy ei ole kovalevy. Siis juuri tätä tarkoittaa. Mutta siis kyllähän suurin osa tämmöisestä tehdään kovalevyille. Ja jotkut on ruikuttanut, että no nyt me sitten maksetaan sen mukaan, että niin kuin että kovalevyä käytetään vaan siihen. Ei, jos me maksettaisiin sen mukaan, se laskettaisiin sen mukaan, että koko kovalevy käytetään siihen, niin sitten se olisikin, mitä jotkut lööppimaakarit ehti jo hehkuttaakin, että tulee 50% hintalisäys. Joo, kovalevyihin. Tämä paniikki, se oli kyllä turhaa. Siis, kuten sanottu, en minäkään siis suoranaisesti tuota kannata, mutta vähän nyt niin kuin keskusteluun. Et niin kuin mä niin kuin eniten häiritsee tässä niin kuin tämä argumentaatio tässä, että jos perustellaan, että tarvitaan lisää näitä, koska nämä maksut pienenee. Ja sitten se, miksi maksut pienenee, on se, että kun enää ei myydä tallentavia digibokseja. Ja kun mä en ole ihan nyt vakuuttunut siitä, että miten ne tallentavat digiboksit nyt tähän hyvitysmaksun piiriin kuuluivat. No se tulee ihan niin kuin VHS-nauha pohjalta. Joo, VHS-nauha pystyy käyttämään kaiken näköiseen kopiointiin, mutta niin kuin... Niin ja niinhän näitä kaikkia voi, sen takia se on suhteellisen pieni se niin. Hyvitysmaksu. Mä niin kuin haluaisin semmoisen niin kuin selkeämmän niin kuin siitä, että kun näkyy, että mihin se menee se raha. Se on toinen, mitä ihmiset niin ruikuttaa, että nämä menee suoraan vaan noiden hallinnollisiin kustannuksiin ja isojen päättäjien palkkoihin. Se ei pidä paikkansa. Siihen suosittelisin tutustumaan muun muassa ESEKin toimintaa, joka kuukausittain jakaa, niin kuin mä nyt en uskalla sanoa miljoonilla euroilla, mutta sadoilla tuhansilla euroilla apurahoja. Joo, en mä nyt silleen, että en mä usko, että kukaan niin kuin missään parealtaassa pyörii nyt niin kuin näiden maksujen tuotolla, mutta niin kuin siis se, että semmoista niin kuin sitä avoimuutta, että niin kuin, et ketkä siitä nyt oikeasti hyötyy, ja musta niin kuin ihan aiheellinen nyt keskustelu on se, että onko ne, kun tämähän on haittamaksu, siis tämä on haittavero. Et kun katsotaan, että yksityinen kopiointi jollain tavalla on haitallista, ihan uskottava sinällään väite, ei kaikissa tapauksissa, mutta joissakin kyllä, niin se, että kuka siitä nyt sen oikean tekemisen kannalta kärsii, kuka siis se on se nyt se uhri siinä kopioinnissa, ja meneekö se raha sille? Et tietenkin se ehkä nyt ihan niin tälleen, että jos niin artistit saa rahaa tästä, niin ihan hyvä, että ne saa rahaa, että sitten ne voi olla artisteja tehdä kulttuuria, ja kulttuuri on sinänsä arvokasta, ja jee. Mutta Jipii! Mutta niin semmoinen, kun tämä on niin hyvin lobattu, mutta siis silleen äärimmäisen epätyydyttävällä tavalla niin auki keskusteltu aihe. Että siis sinällään mulle nyt on ihan sama, että maksaako se vitosen vai kympi enemmän, kuin jos mä ostan kerran 5 vuodessa jonkun kovaa levy. Mutta se, mitä mä niinku tietenkin haluaisin, että mä en tuntisi itteni hölmöksi, kun mä maksan sen vitosen tai kympin kerran 5 vuodessa. Niin. Ymmärrän. Journalistiliitto sanoo, asia on monimutkainen. Mennään eteenpäin. Mutta siis se niin kuin tästä, niin kuin tämä problematiikka näin, että jos mä ostan CD-levyn ja kopioin sen, niin kuin, jotta mä voin kuunnella sitä soittimilla, kun kaupasta ei saa enää kannattavia CD-soittimia. Siihen se ei liity. Niin jos se ei liity, on oikeus siihen, joka tapauksessa. Joo, ja sitten jos mä ostan musiikkia verkosta, niin silloin mä oon niin kuin sen hyvityksen jo siinä maksanut, se ei liity siihenkään, niin tavallaan se, että niin kuin, kuka se on, mihin tämä liittyy? Se liittyy siihen, että sä voit tehdä kopioita perheellesi, perheen ei tarvitse ostaa jokainen omaa levyä, ja tosiaan se, että sä voit julkisia tallenteita kopioida omaan käyttöön rajattomasti. Joo. Mä tiedän hirveästi ihmisiä, jotka niin kun lainaa kirjastosta DVD:itä ja levyjä, rippaa ne, ja silloin ne yleensä menee sille ulkoiselle kovalevylle, ei ne polttele CD:itä ja DVD:itä enää. Ja mun mielestä se on hirvittävän hyvä asia. Se on niin kun, se on nyt tämän hyvitysmaksun kautta laissa, niin sitä ei voida tulla koskaan. No, mutta jaetaanko sitä rahaa sitten sen perusteella, että mitä ihmiset lainaa kirjastosta? Ei. Itse asiassa se liittyy siihen kyllä. En usko. Siis kirjastot toimittaa tietoja. Se ei ole se koko algoritmi siinä, niin, tai se jakoperuste. Mä olisin ihan tyytyväinen, jos tämä koko algoritmi niin kuin sille avattaisi. Niin, siis siinä ei ole mitään salaista. Ne saa kyllä ne asiat selville, ja mä oon istunut asiasta turhankin monella luennolla ja muuta, mutta siis pääosa siinä on justiinsa se, että sillä kerätään myöskin tätä rahastoa, jota sitten muun muassa ESEKin kautta jaetaan, josta sitten harkinnanmukaisesti jaetaan uuteen kulttuuritoimintaan. No ei, musta ei se meille siis. Se on haittamaksu. No. Mä kannatan niin kuin sydänverellä niin kuin kaiken kulttuurin tukemista, vaikka se ei niin kuin ole semmoista kulttuuria, että se ketään kiinnostaisi edes. Mutta niin kuin se, että niin kuin se rahaa pitää ottaa sitten jotenkin loogisesti sinne, että niin kuin jonkun kopiointimaksulla niin ei niitä rahoja mielestäni, ne ei kuulu minnekään niin kuin uuden tekemiseen. Ne kuuluu sinne niin kuin niille, joiden teoksia on kopioitu. Asia on monimutkainen. Mennään eteenpäin. Mennään. Nämä oli pikauutisia, mutta hän pystyi myös kiertämään sillä tavalla tuosta tyhjän kovalevy-aihion ja siihen kovalevyt erikseen. Niin se, on. No se on periaatte ihmisille, jos oikeasti teette niin, että pikkusieluisia paskoja. Ja sitten heittää kympin sille katusoittajalle. Toni Virtanen itkee, kun se ei saa sitä sun kymppiäsi. Paul Allenin patenttisyytteet kaikkia internet-toimia vastaan on sitten hylätty. Tuomari viskasi Allenin lakimiehineen ulos. Koska väitteet olivat liian epämääräisiä. Älä! En ollut yhtään epämääräisiä. Ihmiset ei muista, niin tämä oli tosiaan allennosti patenttisyytteet muun muassa Applea, Googlea, Facebookia, Yahoota, Oulia, eBaytä, Netflixia, Office Depota, Office Maxia ja Staplesia vastaan tällaisista niin kuin patenteista, joidenkin, joista yksi on esimerkiksi, että herättää ihmisen huomion kiinnostavista aiheista. Silloin heitit sen yhden näkökulman, mitä tämä mielettömyys lähti valloilleen, niin se, että se tekisi, että yksi teoria oli tämä, että Allen tekisi tätä ihan sen takia vaan, että se haluaisi herätellä, no, että katsokaa miten typerä. Mutta nyt ilmeisesti se ei ole mitään siihen suuntaan niin kuin sanonut. Niin nyt se näyttää itse typerältä. Niin, no se voi olla, että se ehkä sanoo kiksiä. Paul Allen tietää, miltä tuntuu olla puhujan kulmassa. Joo. Mutta onko siitä kuulunut siitä näkökulmasta mitään? Ei. Okei. Okay. Jäämme odottamaan sitä. Eli se ei ollutkaan mitenkään nerokasta, että oli ihan typerää. Ilmeisesti. Se oli vaan typerää. Tai sitten se oli nerokasta, mutta se ei vaan onnistunut. Tän olisi pitänyt mennä pitemmälle tämän prosessin, jos Ne oli hereillä siellä. Lakimiehet. Voi jos se ei kuitenkaan tuomari tällä kertaa. Patenttia, ne huomasi. Että... Joo. Google App Inventor aukesi koko kansalle. Me olemme iloisia ja teemme uusia applikaatioita. Eli me kaikki voimme tehdä inventaarion. Kyllä. Marketplace. Softest. That's nice. Eikö ole kyllä? Ei kyllä, minä heti menin ja tuota noin. Sieltä mä tekin. Sillä tehdään Android-softia. Teetkö oman demon? Ensin mä tutkin, että saanko mä siitä mitään irti, mutta se on, minulla itse asiassa se softa on latautumassa mulla tuolla kotona, se tulee aika hitaasti etken yli. Mä ajattelin kyllä, että jos jotain... Ennustan, että ensi vuonna niin Henrik tekee jonkun Android-sovellus. Liian aikaista ennustaa mitään. Hei, eli tämä on niinku semmoinen... Joo, eli tähän astihan yleensä näin teit nopeasti jonkun Nokia-sovelluksen, niin ne on ollut semmoisia, että tuot jonnekin jonkun RSS-syötteestä, sanot sitä softaksi ja sitten näytät hölmöltä. Mutta tämä ilmeisesti niin kuin... On juurikin sitä. No ei, kun tässä näyttäisi, että tässä on niin kuin enemmän näitä. Ja me puhuttiin tästä silloin aika laajasti, kun tätä ekaa kertaa niin kuin demottiin, mutta silloin se oli vielä suljettu beta. Täytyy se itsekin kyllä testata. Mitään muista. Kyllä mä muistan. Joo. Mutta tässä ilmeisesti on vähän niin kuin enemmän kuin pelkkä niin kuin tämmöinen. Joo, niin on. Kyllä se on... Se on sillä... Niin kuin ainakin teoriassa sillä saa ihan niin kuin hienoja softia tehtyä. Ai partti. Nyt saa niin tällainen, mä luulen vaan, että tällä ei hirveästi Android-marketin keskimääräinen laatutaso ei nouse, mutta ei se ei, mitään. Mutta määrä. Vaatte, mutta se parasta tässä nyt, että ihmiset saa tehdä itselleen semmoisia. Niin, no mun mielestä. Pääsee kokeilemaan, niin mun mielestä se on pääasia. Sieltä niitä ideoita voi sitten löytyä ja kiinnostuksia. Ja siis semmoista luokatonta kuraahan se on täynnä joka tapauksessa, että kyllä ne jo nytkin löydetään jotain muuta kautta ne laadukkaat softat. Ihan sama kuin Applen App Storessa, että en mä näe, että se on mikään ongelma, että sinne tulee. Ei, mutta niin kuin, siis lähinnä pointti, tämä on niin kuin hieno juttu sen kannalta, että niin kuin tämmöiseen yksit niin kuin omien tarpeiden, ei niinkään kyllä, kyllä. Sen niin kuin softatarjonnan näkökulmasta. Niin. Ehdottomasti. Yahoo potkii ja sulkee. Yahoon hieno vuosi jatkuu vielä hetken, kun yhtiö ilmoitti leppoisesti joulun alla 600 ihmisen lopputileistä. Hyvää joulua heille. Myös palveluja supistetaan ankarasti. Pölkylle joutuvat MyBlogLog, Yahoo Pix, AltaVista, Yahoo Bookmarks, Yahoo Buzz ja Delicious. The Delicious on aihe. AltaVista kuolee. Kukaan ei ole itkenyt sen perään, mutta Delicious on pistänyt aikamoisen paniikin päälle. Mä itse satuin juuri istumaan netin äärelle, kun oli tämä vuotohan tästä tuli, että joku lähetti Yahoon sisäisestä webcastista joku screenshotin jonnekin tyyliin Twitteriin. Niin, ja tuli kakkahousu. Twitter? No, tai jonnekin tämmöiseen näin. Siis. Se on varmaan joku uusi palvelu. ei se ollut Twitteriin, se oli jonnekin Wiferockiin tai jonnekin tämmöiseen, ja sitten se ainakin lähti joka paikassa leviämään. MyBlogLogiin. Paniikinomaisesti porukka lähti niin kuin, semmoinen massapako Deliciousista, että ainakin nämä kaikkien vaihtoehtokirjamerkkipalveluja, jotka kävin kokeilemaan sitten näin, niin niillä sivustot kaatuli koko ajan, että niissä oli hirveä porukka testaa, että mihin mä meen. Mihin mä saan mun kirjanmerkit. Ilmeisesti tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että Delicious pannaan kiinni, vaan ne ainakin ovat sanoneet, että mielellään möisivät sen. Puhujan kulma ostaa sen. Ostetaan sen muutamalla kympillä. No. Joo. Mutta mut sinällä ihan musta ihan hyvän saumaan, koska Delicious ei ole kehittynyt juuri mihinkään suuntaan näin ihan. Ilomielin olen siirtymässä jonnekin muualle, vaikka Digoon ajattelin mennä. Sinänsä vaan tietysti outoa, koska se on kuitenkin hirvittävän suosittu palvelu, että no, veikkaisi, että ne nyt, että se nyt ei olisi ensimmäinen niin kuin leikkurilistalla. No kun mutta, en ole keksinyt siihen mitään niin. Semmoista niin kuin tapaa tuolla tehdä sillä rahaa, että ne on tosi huonosti siinä mainoksia esittää. Ja sitten ne ei ole mitään tämmöistä premium-tiliä siihen tuonut. Onko se ollut sitten, että ne ei vaan uskonut, että. Mutta kyllä siis, niillä oli, tuossa monta vuotta sitten oli jo semmoisia, että oli niinku vuotisi screenshotteja siitä, että minkälainen olisi niinku uusi Delicious. Ja ne näytti tosi hyvältä. Siinä oli niinku kaikkea jännää ja kivaa. Ja niinku siitä oli tulossa tosi oikeasti semmoinen versio, että siitä olisi ollut pyytää vaikka rahaa näin. Mutta niillä loppui ilmeisesti usko kesken vaan, mutta. Ja siis ilmeisesti ne on sanonut, että ne kyllä yrittää saada Delia niin kuin irrotettua ja pidettyä hengissä. Joo. Jotain kautta muutenkin. Sinällään ihan silleen hauska herättely, että nyt varmaan tuohon kirjamerkkibisnekseen tulee uutta porukkaa ja uutta näkemystä. Että, koska se tosissaan se Delicious oli niitä 10 vuotta sitten hienoja juttuja, jotka oli edelleen ihan hienoja juttuja, mutta niin kuin sen kategorian kehitys oli unohdettu kokonaan. Kyllä. Ei mua haittaa, jos se kaatuu. Mutta ei etä, toi MyBlogLog. Se kyllä vähän jää kylsi. No, harmitta AltaVista. Se on elävää internet-historiaa. No, mutta tai no, nyt kuollut. Siinä se menee samaan paikkaan kuin Geocities. No ihan yhtä monista AltaVista käy katsomassa niin kuin ennen kuin nytkin. Mä en muista, missä oli justiinsa naureskeltiin, että onko vielä AltaVista olemassa, ja ihmeteltiin, että hei, tämmöinen on vielä olemassa. Ei no. Enää. Siinä se kävijäpiikki tulikin. 2 kävijä meni sinne. Ei sitten. No joo, vielä ehti ostamaan kuitenkin Humble Indie Bundle. Humble Indie Bundle. Indie Bundle. Millä tämä? Mac, Windows and Linux. Joo, ne on mä ajattelinkin, periaatteessa olisi päiväaikaa, mutta ne on taas lykännyt tuota lukemista. Eli tässä on niin kuin, voit ostaa 5 indie-peliä ja päättää itse, kuinka paljon haluat niistä maksaa. Jotain pitää maksaa, se taitaa olla, onkohan dollari niin kuin se minimi. Millä se maksaa, luottokortti? Luottokortilla. Siis PayPalin kautta. Google Checkout. Tai Google Checkout. Mä käytin Google Checkoutia, se on. Nokkela. Ja tässä voi sitten itse päättää, että miten tämä raha jaetaan, että annetaanko tämä näille kehittäjille vai annetaanko tästä niin kuin osa kehittäjille, osa EFFlle, osa Child's Play hyvän tekeväisyyteen ja sitten voi vielä antaa tälle tämän Humble Indie Bundlein järjestäjille voi antaa myöskin sitä osuuden. Tai sitten puhujan kulmalla silloin se viimeinen slaidi. Child's Play hyvän tekevä. Niin on tämä slider-systeemikin. Child's Play kuulostaa jotenkin pahalta. Chucky! Siis Child's Play on, ne ostaa niillä leluja ja muuta lasten sairaaloihin jenkeissä. Mä en tukenut sitä ihan siitä syystä, että mun mielestä maailman rikkaimmalla valtiolle se on ihan vaan niin kuin tahtokysymys, että annetaanko lastensairaaloille leluja, niin mä annoin suurimman osan annoin kehittäjälle jonkin verran EFFlle ja sitten taisin antaa dollarin tälle järjestäjälle. Mutta siis minkä sellaisia pelejä täällä on? Laadukkaita pelejä. Erityisesti mun täytyy hehkuttaa Osmos-peliä, eli suomeksi Osmot, jossa osmoillaan. Se on ehkä meditatiivisinta sen kliksailua ikinä. Siinä ollaan tämmöinen niin kuin möykky ja sitten sitä mennään tämmöisessä painottomassa tilassa ja sä pystyt niin kuin ohjaamaan itseäsi ampumalla, tai ei nyt ampumalla, mutta siis heittämällä pieniä paloja itsestäsi pois ja sitten yritetään kasvaa sillä tavalla, että imastaan itsensä pienempiä samanlaisia möykkyjä. Ja se on, siinä soi mainio ambient-musa taustalla ja se on siis peli, joka palkitsee äärimmäisesti kärsivällisyyttä, että mitä kärsivällisempi sä oot, mitä hitaammin sä maltat sen tehdä, niin sitä paremmin sä pärjäät siinä. Sitä mä oon lähinnä pelannut tässä monta päivää niin kuin, itselleni hyvin paljon. Okei. Mä voisin ostaa ton Osmoksen iPhoneille. Ja hieno valinta. Muita olen vasta testailu, mutta nekin vaikuttaa kyllä ihan kiinnostavilta kaikki, mutta toi koukutti heti. Sitten on vielä jännä, kun siinä on myöskin semmoisia tasoja, missä ollaan semmoisen, niin kuin, ollaan tavallaan kiertoradalla. Siinä on semmoinen kova painovoimainen objekti keskellä. Niin kun mä oon tahkonut noita avaruussimulaattoreita, niin kiertoratamekaniikka toimii ihan suoraan siinä, niin minulla on siinä ehkä pieni etu. Realistinen kiertoratamekaniikka. Kokemukseni perusteella tämä kiertoratamekaniikka on hyvin realistinen. Opiskelemini perusasioiden perusteella. No näin se on. Ja jos nyt alkoi kiinnostaa, mikä se oli, niin se oli siis humblebundle.com. Kyllä. Tämä osoite. Ja Osmos. Humblebundle. Humblebundle. Näin humble. Se on helpompi ehkä sanoa. Kyllä. No. Kuuntelin muistelut ja palaute. Onko meillä mitään? Tuliko meille yhtään? Ei tullut, ei. Ketään ei kiinnosta. Ei se mitään. Ei se mitään. Me olisi jaksittu. Mennäänkö me sitten eteen? Meillä palautetta. Onko meillä palautetta? On meillä palautetta. Saatiin me sen verran, että missä mä oon? Teki kysyy, että voisiko jakson nimeämisen yhtenäistä. Että lähinnä artistitiedon. Tällä hetkellä Henrik laittaa artistiksi Puujen kulmalaiset ja Pörni laittaa Pörni ja kumppanit ja mitä nyt laittaakaan. Ja aina joka jakso on sitten eri tavalla ja Android ei osaa designer ei osaa handlata sitä. Eli voisiko jatkossa niin käyttää aina samaa? No voitaishan me. Voitais. Kaikki on aina ja mahdollista. Laitetaan, kun sä oot laittanut, niin genrenä on blues. No se johtuu siitä, että mulla ei ole muuta kuin bluestus. No jaa, jos genre olisi podcast, niin sitten ainakin minun androidini osaisi laittaa sen podcast-kansioon. Jostain kyllä sitten mun Audacityssä, niin ei ole semmoista vaihtoehtoa muuta kuin blues. Ei sä teet sen Audacityn, mä se täytyy täytyy yrittää päivittää se, sen, jos siinä on tullut niin, päivitys. Se, yleensä on semmoinen, että sen saa itse kirjoittaa, mutta siinä ei saa. Niin. Mä oon tehnyt sen lopullisen konvertoinnin iTunesilla. Ja mulla on tullut kaikki ihan ongelmitta. En ole koskaan huomannut. Eikö en mä edes kuuntele tätä ohjelmaa? Mikä se ohjelma tää taas olikaan? Mikä? Ilman kun sitä ei huomaa. Joo, mutta hyvä. Joo. Tämä otetaan ehdottomasti huomioon. Ja Eero Pelamies varoittaa, että varokaa vain, ettei huumorilla heitetty hyökätkää ja kaatakaa puhujan kulmaa ja ole rikoksen yllyttämistä. Kyllä, itseä vastaan tehtävää. Kyllä me saa yllyttää. Hei, huomasitko toi tämä... Tulkaa polttamaan mun talo. Toimiko sille, että jos jollekin sanoo, että hei, hakkaa mut, jos se hakkaa, niin saat sä itse siitä syytteet, kun sä yllytit rikoksen. Mä luulen, että hakata ei varmaan saa. Se, niin. Se ei voi... Niin, mutta se on yllyttäminen rikokseen kuitenkin. Siis niin. Mutta tietysti jos mä kehotan ihmisiä, että tulkaa polttamaan mun talo, niin se olisi varmaan vakuutuspetos. Että älkää polttako mun taloa, tulkaa hakkaamaan mut. Mieluummin. Eikö polttakaa vaan, ei Henrikillä ole vakuutusta. Polttakaa ja hakatkaa se. Mutta eikö se, tämä Gawker Media, eli tämä, joka on nämä Gizmodot ja Lifehackerit ja tämmöiset muut tunnetut blogit omistaa, niin siellähän se ylläpito tälle anonymoukselle jossakin silleen, niin kuin, että bring it on. Ja mikä oli sille ehkä helvetin hyvä idea, koska sitten, että nyymit katsoi näin, että no, katsotaan näin. Sitten ne rysäytti koko niin kuin konsernin sivustot alas. Ja tuolta häkkäs ne kaikki käyttäjätiedot ja salasanat ja pisti ne nettiin. Niin kun, älä ryppyile internetille. Niin, huomatteko, että niin, me ollaan pelottavampi kuin Gawker Media, koska me voidaan uhota. Ei mitään tapahdu. Kukaan ei. Älä vielä sano, älä vielä. Vitsi. Toki. Hypätäänkö me suoraan vuoteen 2010 vai luetaanko me myös tämän 2009? Ei, muuta. Luen nopeasti, myös se oli hauska. Joo. Eli tässä, mitä oli siis vuodesta 2009 tarttunut mieliin. Puhujakulma oli tullut... Siis vuosi sitten, kun teimme niin. Tätä samanlaista lähetystä. Puhujakulma oli tullut vuonna 2009 enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna, tai ei sen jälkeenkään. Onko tänä vuonna yhtä? Tehtiin me silloin 44. Joo, me on täsmälleen yhtä monta jaksoa. Ei pysty siis parempaa. Vielä kerkeä tänä vuonna yksi jakso vielä. Taantumassakin tehtiin. Hei, mutta meillä on yksi pre-show. Me tehtiin 44,5 jaksoa tänä vuonna. No, se on totta. Joo. Talouskasvu. Indeksikorotus. Panelistit olivat täysin valmiita maksamaan varmistunutta mediamaksua. Erkka maksoi sen kuitenkin. Totta kai. No, minäkin. Aivan loistava. Erkan mielestä Google ei ollut ollenkaan niin cool kuin vuonna 2008. Entäs nyt? Google oli niinku vähän sekä, että mä en niinku hirveästi häirinnyt nyt nämä niinku tämän vuoden kohlailut, että ei semmoista niinku silleen cool ollut, mutta ei se niinku silleen... Siististi cool. No ei se niinku... No just ei silleen niinku, että pelle miljoona näyttää peukkua Google-etusivulla, niin siis silleen niinku... Silleen, just silleen. No ei, kun se on silleen keski-ikäisesti säälittävä, mutta sorry Pelle, mä tiedän, että sä kunto. Se on ihan siististi cool. No ei mä tiedä, ei se niin paha. On se kohentanut, mutta ei se kuitenkaan ole silleen enää semmoinen samalla, niin kuin se oli joskus. Mun mielestä Google oli tänä vuonna se oli lyhkeä. Suorastaan hyperaktiivinen ja musta teki paljon hienoja asioita ja tietysti huonoja asioita. Mutta se oli autoja, joissa ei ole kuskia. Mun mielestä se oli huomattavasti nörttiuskottavampi tänä vuonna kuin... Mutta ei mennä vielä tähän vuoteen. Ei mennä. Henrik hehkutti silloin myös Spotify ja Erkka liputti sen puolesta myös, mutta kieltäytyy maksamasta. Edelleen kieltäytyy. Totaali kieltäytyy. Minä maksan edelleenkin. Erkka innostui taas iPhoneista, mutta pettynyt App Store sekoilu. Mihin sekoilu? Mä tiedän, sä sanoin. Sä käytit tuota täsmällistä sanaa sinne. App Store sekoilu. Joo. Siis tämä... Ehkä, en minä voi. Siis jos olen viitannut siihen, että siis se on App Storesta vaikea löytää kamaa. Mun käsittääkseni sä viittasit siihen, että kun oli kauhea tappelu, että no mitä sinne hyväksytään ja mitä ei hyväksytään. Se voi olla jotain. Sekin, joo, totta. Joo, no niin joo, siihen on kyllä ollut olin pettynyt siihen, että se ei ne olisi voinut niinku kyllä hoitaa se hienommin. Se on totta. Pörni muisteli The Pirate Bay oikeudenkäyntejä ja panelistit miettivät, onko se vielä toiminnassa? Miettiä, että onko se vielä toiminnassa? Onkohan se? Onko se vielä toiminnassa? Tämä on sen vuoden perinne, että se kokeillaan tässä vaiheessa. Kokeillaan nyt itse. Hei, mutta nyt jos me kaikki kokeillaan samaan aikaan, niin onko se palvelunäistö hyökkäys? On, no niin. Oota, hei, kaikki kirjoittaa valmiiksi. Pirate Bay.org. Valmista. Joo. Odotan. No niin, ja hyökkäys. N-Y-T. Joku painasi liian aikaisin. Mä painoin liian aikaisin. No niin, mutta ei se mitään, mä kirjoitin tuon väärin tuon osoitteen. Se on vaikee. Sä et ole koskaan aiemmin käynnistä. Wait for the sign, man! Mä menin johonkin mainossivustolle. No niin, PIRATEBAY.O. Joo, nyt on valmiina. No niin, merki. On my mark. 1, 2, 3, charge! Ei kaatunut. Mulla tää ei lataudu. Nyt sä lataut. Hetken aikaa miettii. Joo, mä se. Kyllä tämä ilmeisesti vähän niin kuin... Ja nyt jos mä etsin täällä torrenttia ja laitan tähän puhujaan kulma. Vittu, että piraatit vapisee. Piraatti hakuu. Ja ei mitään. Ei mitään. Eikö meillä ollut joku puhelin? Oli, mutta se ei ole tuolla. Okay. Ei me nyt piratepeissä ole, se on laitonta. missä me oltiin tuolla? Henrik heikutti Google Chromea kylläkin vasta vain Windowsissa. Erkka lupasi ruveta käyttämään selainta heti, kun siirtyy Windows-käyttäjäksi. Siirrytkö Windows-käyttäjäksi? Ei, on vielä siirtynyt. oletko Chromea käyttänyt? Olen Chromea käyttänyt. Hehkutatko? Ei tarvitse käyttää Windowsia, että voi käyttää Chromea. Silloin ei ollut vielä, nimenomaan. 2009 ei ollut vielä Se Mäkin, tässä oli hauskaa. Silloin se oli vasta Windowsille. Joo, no niin. Erkka ihmetteli Yhdysvalloissa vallan ollut Twitter-hypeä. Eikö se lausuta noin? Twitter-hypeä, eli siis Twitter-hypeä. Erkasta olivat Iranin vaalien ympärillä ollut hakkerointitoiminta, mielenkiintoista yhteiskunnallista toimintaa. Henrik epäili asialla olevan sarjan syrjäytyneitä orsolaisia. Joo. Ehdottomasti. Hakserointi oli ihan... Mielenkiintoista. Se Twitter... Twitter-meininki, mutta se oli ihan hanurista. Koska ei, jos jotkut jenkit Twitteroi, niin sillä ei kyllä mitään tekemistä Iranin toiminnan kanssa. No joo. Joo. Pörrimuista oli myös haikeudella vuoden virusta, joka oli Configure. Twitter. joo. Configure. No, lähtikö se antibiootille? En mä tiedä, mutta sitä ei ole kuulunut nyt viime aikoina. Joo. Ei. Tänä vuonna ei ollut mitään tuollaista isoa. Nyt oli sikainfluenssa. Henrik totesi podcast-yhteisen hävinneen. Pörni oli toivekkaampi tulevan vuoden suhteen. olen edelleen toivekkaampi. Ei, tulevan ei, vuoden no, suhteen. Hei, mutta ei. Second Act podcast. Terveisiä heitä. Se on. Se on. No niin, terveisiä lähti sinne. Helvetin joskaan nyt meitä kuuntelee. Helvetin mutta... hyvä leffa podcast. Okay. No joo. Se siis suomalainen. Joo. Second Act. En ollut kuullutkaan, täytyy kuunnella. Erkkaa kiinnosti sähkökirjan lukijat. Kiinnostaako vielä? No ei oikein. Ei mua kiinnostaa. Ei. Hyvä. Ei Erkka ja Pörrö... Molemmat taidettiin tänä vuonna ostaa. Vai oli... Se ostit viime vuonna. Mä ostan varmaan ensi vuonna. Onko se hyvä se Sony? On. On se hyvä, mutta jos joku kannattaa ostaa, niin onko se? Kyllä mä ostaisin sen. Suomessa, joo, ja se jotenkin, sitten oli viimeksi puhetta, niin se uusi versio, niin se on ihan... näpsäkkäämmin nopeampi, että ei se, jos nyt ihan pakko on näin, niistä mitä Suomessa on tarjolla, niin se on tällä hetkellä varmaan parasta, jotain 200, mitä 10, 60 maksaa. 20. Kosketusnäytöllä kontrasti parempi kuin oli tämä minun ja Henrikin versio, ja siinä ilmeisesti toimii nämä suomalaisen kirjakaumankin tekeleet ja nämä e-bubit ja muut, mutta edelleen jos sille, että niin kuin ei ole semmoinen ihan hirveä pätämisen tarve, niin edelleen ottaisi vaikka voi ihan. Aina pitää pädetä. Siis mä olin aika yllättynyt. Mä olin katsomassa konserttia Kohisevassa tuossa. No se oli yllättävää. Niin olikin. Mennään eteenpäin. Ei kun, tässä pari päivää sitten lauantaina. Ja mulla ei ollut istumapaikkaa. Mä olin siellä kuokkimassa, niin mä sitten istuin nurkassa ja mä luin minun Sony e-book readeria. Niin mä olin hyvin yllättynyt, että monet ihmiset tuli niin kuin erikseen katsomaan, että mikä toi on, ja oli kiinnostuneita, että mitä se on. Ja kylläkin se keskustelu yleensä kääntyi siihen, että joo, mäkin on... Se Galaxy Tab. Ei, se lähti siihen, että mäkin olen miettinyt tuommoista, mutta sitten mä mietin, että jos kuitenkin se iPad, ja mä sanoin, että no, mutta tästä on huomattavasti, siis iPad on varmasti hyvä tiettyyn käyttöön, mutta tässä on tämä, kun tässä ei ole tuota aktiivista näyttöä, niin kyllä mä huomasin, että ihmisiä kiinnosti tämä niin kuin... No oli vaan kohteliaita sulle. Pukkilassa kukaan aikaisemminkaan ollut mulle kohtelias. No sen takia sä et tunnista sitä, tämä uusi ilmiö. Erkka ja Pörni totesivat, että heillä ei Blu-ray kiinnosta tippaakaan, vaikka HD kiinnostaakin. No ei kiinnosta edelleenkään. HD kiinnostaa, mutta ei oikein Blu-ray nappaa. Onko sulla, sulla on se läystä sun kolme? No, läystä sun löytyy ja löytyy Blu-ray-levyäkin, mutta ei niitä ole katsottu. Ootko katsonut vielä muuta kuin Appa? Mamma Mia oli katsottu. Joo, se taitaa olla ainut. Oma jonkun toisenkin. Joo, itse asiassa mähän ostin jopa kaksi Blu-ray-elokuvaa ja katson nekin. No on siis huikeita, mutta ei se tosiaan se elokuvat jutussa, niin mun mielestä DVD ja Blu-ray, niin se menee ja sinä samassa. Mutta HD on kyllä hieno. En mä no. Pörni muisteli lamaa ja Henrik oli katkera. No, se jälkimmäinen kyllä summaa koko vuoden. Voidaan taas muistella lamaa. Ja Henrik no, on taas katkera. Vuosi 2009 oli paskin vuosi ikinä. Tämä oli huomattavasti parempi vuosi. Se tarkoittaa sitä, että mä sain voitin tuossa pistekilpailussa. Sitä se tarkoittaa. Paski. Joo, eli Pörni sai viime vuonna niin kelauttaessa edellisen, niin tässä ei ollut niitä ennustuksia, tässä oli vaan muuten vaan fiiliksi. Joo. Joo, mutta eli viime vuonna niin ennustukset vuodelle, eikö hetkinen, eli 2008 vuoden ennustukset vuodelle 2009, niin sen pistetilanne meni Pörni 4, Erkka 3, Henrik 2,5. Mä oon ollut viimeinen kahtena vuotena peräkkäin. Nyt mä oon molempina, viimeinen. Molempina mä vuosina. Mä lupaan kun, sen. Mulla on nyt selkeästi, mä haluan pitää tämän perinteen yllä. Sä et pysty tässä. Mä kirjoitan tänne jo valmiiksi. Täällä on Pörni ja Henrik. Erkkani aletaan laskemaan kohta. Meillä on pisteitä, koska nyt lähdetään katsomaan sitten, että mitä silloin povattiin vuodelle 2010. Joo. Hyvä alustus tähän kohtaan. Se on erinomaista, että sä mietit tätä asiaa niin kuin tarkasti ennen kuin... Mä olin listalla väärässä paikka. No niin. Ehdottomasti. Niin. Kaikki kotikatsomoissa voivat etsiä kynään ja paperia. Aivan niin. Tässä vaiheessa. Kulkuvihko. Mullakin se on tässä valmiina. Otetaan ensimmäinen ennustus ulos. Kekkonen. Kekkonen. No niin. Ensimmäinen ennustus menee Henrikille, joka ennusti, että vihdoin ja tänä vuonna iPhone Android kilpajuoksu lähtee kunnolla käyntiin. Ja Erkka oli samaa mieltä, että lähti B-saamaan tuossa. Piste! Miksi en mä B-sanut tuossa? Se on tyhjä. Saa pelata. Idiootti. Tuo on semmoinen paikka, missä pitäisi B-sata aina. Tuo on helppo. Niin, ja sitten kun se vielä autoit niin kuin meitä itseäsi vastaan, itse ostit kaksi Android-laitetta. Mä sen ostin vaan yhden. Ei, tämä on kilpajuoksu enää. Mentiin ohi. Mutta voidaan varmaan todeta, että nyt tänä vuonna niin... Tänään oli kova juoksu. Joo. Kyllä joo, siellä on kova kilpailu. Sinällään joo. Tämä ehkä pitäisi niin kuin puhua iOS ja Android-kilpajuoksusta. Mutta joka tapauksessa. Kilpajuoksu oli kuitenkin. Mikä oli niin tapahtunut. Joo. Erkka pelkäsi, että Androidilla nähdään softa-fragmentaatio tulee ongelmaksi. Henrik oli samaa mieltä. Miksi en mä ollut samaa mieltä? Pisteet! Miksi en mä ollut samaa mieltä? Mä en antaisi tuosta pistettä. No on, helvetti on kyllä nyt. Ei ole. No siis, on. Ei ole. On. Anna saat pisteet. En halua pistettä, koska siis softafragmentaatiota on, mutta se ei ole ollenkaan niin paha kuin mitä mun mielestä me molemmat ennakoitiin tuossa. Siis fragmentaatio on siis käytännössä, mikä on musta oikeastaan aika hämmentävää, että kuinka sitä on niin vähän. Että sitä niin kuin, käytännössä se softafragmentaatio tulee ainoastaan sellaisissa laitteissa, jotka on jäänyt 1.6, eli silloin puhutaan jo hyvin... niin kuin Android-versio 1.6, että siis ainoat fragmentaatioerot, mitkä on tullut tosiaan siinä, ja sitten tietysti siinä, että jos on jotain niin kuin ihan selvää rautaeroa, että jos on vaikka niin kuin eteenpäin osoittava kamera, niin, tai ei ole eteenpäin osoittavaa kameraa, niin sitten semmoiset softat, jotka sitä tarvii, niin sitä softaa ei voi käyttää. Joskin silloinkin se asentuu, se vaan ihmettelee, että hei. Että siis iPhoneilla mun mielestä on ihan sama softa fragmentti. No itse asiassa se on tuo seuraava näin, mutta siinäkin mä ennustin sen tuplasti oikein, koska niin kun iPhoneilla niin sä et niin kun pysty asentamaan, ellei sitä on niin kun todennettu, että se toimii. Kun taas niin kun se Angry Birdsillä meni esimerkiksi siihen, että ne joutuu nyt, niillä oli helvetin pitkä lista laitteita, jossa se ei toimi tuntemattomasta syystä. Ei ollut käyttis, eikä ollut edes niin kuin se, että speksien mukaan ei riittäisi määntö, vaan se, että kun se ei vaan toimi. Sitten, niin se on mun mielestä on. Ja kun sä voit asentaa niitä ilman, että se marketti niin kuin blokkaa pois ne, sitä, että niin kuin mikä sulla toimii ja mikä sulla ei toimi. Ja mun mielestä se on nimenomaan tätä niin kuin minua ainakin kuvailemaa ongelmallista softafragmentaatiota. No mutta se kun siitä on tullut kahdenlaista viestiä, kun sitä taas jotkut kehittäjät sanoo, että ei ole niin kuin mitään ongelmaa ollut missään vaiheessa. No niin, jos nyt tekee jotakin siis semmoisia niin kuin taskulamppusoftia, niin eihän nyt niistä tule. Ei, siis kyllä niitä on edistyneempiä. Että siis fragmentaatiota on, totta kai. Se oli täysin selvä, mutta ei se musta ongelma ole. Okei, no minä saan pisteessä näin, että sä Annetaan tästä nyt se puolikas piste, koska se on annetaan ongelma, puolikas. Mutta se ei. Tai sitä on, mutta se ei ole ongelma. No voidaan me katsoa ensi vuonna, kun mä sitten voin kerätä niin kuin tupla tai kuittikata periaatteella. Minulla on tämmöistä tähän kenttään, nimittäin niin kuin, ei pysy ihan samaan suuntaan. Erkka kuitenkin siis pelkäsi, että iPhonella tapahtuu samaa, mutta ennusti, että ongelma ehkäistään jo ostovaiheessa. Joo. Jotenka pystyn laittamaan gyroskooppisoftaa semmoiseen, missä se ei pyöri. Eli siitä tulee piste, koska se ei ehkä sitä. Kyllä. No ei, mitä tuo edellinen? Siitä tuli puoli pistettä molemmille. Puoli pistettä molemmille. Joo. Okay, no niin. Burnistu uutta Xboxia jälleen. Pitäisikö mun laittaa se taas lista? En mä enää jaksa sitä. No mutta hei, sä saat pisteen, kun sä ennustit. Toivoi ja ennusti uudet ohjelmat tuovat oikeastaan jotain uutta pelattavaa ja pashat. No ei, no kyllä niin kuin mitä siis uutta pelattavaa on tuonut? Kinectia, kyllä tuli. Ei, mitä? Onko ensimmäinen, missä niinku keholiikkeellä ei oikeastaan ole ensimmäinen, missä keholiikkeellä tehdään jotain liikettä. Se on ollut PlayStation 2 jo vuodesta keppiä kivi. Ei niin, vielä ei ole mitään. Niin no ei ole niin tarkka, mutta mitä uutta se toi? Ei mitään. Nyt se pystyt pomppimaan, niin se on tarkemmin se pomppi. Kyllä mä nyt haluan antaa sulle pisteen. Kyllä musta niinku Kinect niinku toi sen verran niinku jännää siihen, että vaikka en niinku ole oikeasti vakuuttunut olekaan, mutta kyllä mä muista se no, mulle paljon pisteitä, että niin saisit nyt pisteen no, otetaan, vastaan. Otetaan. Mä haluaisin jäädä viimeiseksi, mutta kyllä mä jäänkin varmaan. Okei. Henrik toivoi PS3:lle liikeohjattavaa peliä, jossa voi hakata Wii-käyttäjiä. No. Tämä on toive enemmänkin. Mutta ei tullut. Tuo oli minusta enemmänkin ohimenevä heitto. Ei, musta se oli ihan hyvä niin lisätä tähän, koska jos joku tämmöistä suunnittelee, niin tietää, että on markkina. Kyllä minäkin voin semmoisen ottaa. Heikkoja signaaleja. Minä myin mun viin pois, joten niitä saa hakata. Kyllä, joo. Erkka ennusti RFID-tä kuluttajakäyttöön, etenkin Nokian ajamana, ellei Apple ehdin väliin. Sehän kosahti. Heti tammikuussa näin, niin Nokia ilmoitti, että se lakasee kaikki sen Near Field Communication -puhelimet matoalle. Mutta se on mielenkiintoista, että Android tulee tähän. Niin, ei Apple, kun siis googlasi tämän Nexus SL:n sen tekemään, mutta joo. Ei sillä kyllä tee vielä mitään, mutta mutta siis niin kuin sinällä hieno veto Androidilta. Yllättävä, että on oikein, että se lakkaa tai jotain. Mistä olisi voinut tullakin jotain. No joo. Henrik ennusti, että Suomessakin alkaa saamaan sähkökirjan lukijoita ilman, että tarvitsee mennä turvatarkastusta läpi. Piste. Piste. Point. En olisi kyllä uskonut, että tänä vuonna tulee vielä ihan kirjojen myyntiin. Ennusti. Hyvä. Pörni odotti taas innolla Vodleria ja ennusti, että tulisi palvelu, eikö siis siitä tulisi palvelu, josta saisi laajasti vuokrata elokuvia ja TV-sarjoja piilemässä. Että sanon, että siitä ylipäätään tulisi palvelu. No ihan sama kummin päin vaan. Ja sä sanoit silloin sitä Vidleriksi, mikä oli tietysti Sekin vielä. Vodler ei toimi eikä mitään muutakaan. Eikä muutakaan. Ja kun sä nyt pelasit itse pisteen pois niin kuin tuon laajasti sanalla. No se on ollut muuten liian helppo. Ei tajan vielä saada niin kuin TV-sarjoja. No siis ei, TV-sarjoja ei saa. Headwebissä itse asiassa saan aika hyvin leffoja, vuokrattuja. Mutta ei TV-sarjoja. Ja se jopa toimii vähän paremmin kuin Vodler. Mutta leffapalveluja on aika, niin kuin, on aika liuta näin, mutta niin kuin mikään niistä ei, kun on käynyt läpi, niin ei siis mikään niistä ei ole semmoinen, että ei. Voisit samalla varmuudella kävellä kuin jonnekin vaikka makuuniin ja sitten, että haluan katsoa elokuvan. Ja sitten ei toimi. No ja se on toinen juttu, se on kanssa huomattu. Pörrin just myös, että Spotify ajautuu vaikeuksiin, koska artistit saavat liian vähän. No ei ne vaikeuksia, mutta nitinää kuuluu, mutta ei siitä varmaan pistää. Se on sillä, että se jenkkilä, mutta se ei varmaan kyllä artisteista johuttaa jenkkilä. Ei, se ei johtu. Eikä. Johtuu Applesta. Se tuntuu, että niitä ei kauheasti kiinnosta tässä vaiheessa. Tai siis kiinnostaa sen verran, että se on, mutta se ei ole niille mikään ongelma, että ne ei ole päässyt vielä jenkkeihin. Erkka ennusti tablettia. Kaikki peisasivat. Sovittiin, että tabletin tullessa kaikki saavat pisteen, jos ei tule, kaikki saavat miinuspisteen. Pisteet! Nämä on hyviä sääntöjä tämä. Ei jää kukaan nollille. No hei, pahimmassa tapauksessa joku olisi voinut jäädä miinuspisteelle. Tai mä olisin tipahtanut nollille tässä vaiheessa, koska mulla oli vasta yksi piste. Siinä oli pieni jännitys. Erkka vei asian pisimmälle ja ennakoi, että tabletista tulisi varteenotettava tuotesegmentti muiden tietokoneiden rinnalle. Piste. En minä kiistä sinulta pistettä, jos sen haluat, mutta toi on aika, sanotaan, että tuo on aika tulkinnanvarainen ennustus. Että se varmaan yllätti kaikki. No on sille, että jos Suomessa niin lehet tekee niille omaa digiversiota, niin on edes tietoa, että milloin ne tällä ruvetaan kamaa myymään. Niin. No se johtuu siitä, että lehdissä on töissä liikaa Apple-zombeja. Ja siellä on paniikki. Niin, no. Sekin, mutta siis joo, en kiistä sinulta pisteitä. Joo. Halusin vaan todeta, että tuo on aika. On, no joo, no kyllä on se silleen tuota, mutta joo, no minusta no, siihen palataan kohta muisteluissa. Joo. Henrik ennusti, että tabletti tulisi vain Jenkeissä ja Suomeen vasta 2011. Lähellä oli. Minusta se oli ihan melkein puolikkaan. Musta oli ihan hyvä yritys. No. Tuota joo, no siis se oli ihan perusteltu. Koska se tuli yllättävän myöhään. Perusteltu ennuste kyllä. Se tuli kyllä yllättävän myöhään, pakko myöntää. Mutta jäätikö tästä pisteitä kuitenkin? Olemme julmia. Joo, ei pisteitä. Pörnin ystävät, Fruukon lento lakkaa lopullisesti. Sä on niin liian ehdottomilla sanoilla nyt pelaat. Se on vielä pystyssä ja toimii ja sitä kautta. Mä jatkan tätä. Mutta ei se mikään hitti ole kyllä, mutta. Pörnin ystävät myös, että 3D tulee voimalla kotiteattereihin. Henrik ja Erkka ennakoivat ei. Tuleehan se voimalla. Joka puolella myydään 3D-telkkaria. Mutta tuliko se koti statseen mukaan, niin sitä ei kyllä kaupaksi. Ei sekaan kaupaksi, mutta se tulee voimalla kotiteatteria. Suomesta vielä ostamaankaan? On. Tuolla ekspertillä joka puolella saa testata lasipää. Miten jos annetaan kaikille puolikas? Annetaan kaikille. Puolikas. Eli ne tuli, annetaan puolikas kaikille, koska ainakin ne yrittää ryminä. Kyllä ne kovasti puhkuu näin, mutta ei ne kyllä niinku puhkuu? Sitä ei voi käyttää tässä. Se on rekisteröity trademark. Kukaan ei voi puhkua enää. Henrik ennusti internet-oikeuksien menevän ankeampaan suuntaan. Täsmällisemmin ennusti, että ACTA menisi läpi ja että paljon muitakin lakia hyväksyttäisiin, jotka tallovat kuluttajien online-oikeuksia. Tämäkin on. Minä annan teidän päättää, saako tästä pisteen vai ei, koska kyllähän ACTAhan meni läpi. ACTA ei mennyt läpi. Eikö ei mennyt läpi? Se on vieläkin valmistelussa, mutta kyllähän meille Ranskaan tuli kolmen rikkeen lakeja. Ja no kyllähän ei se ainakaan parempaan suuntaan mennyt. No ei, ja toisaalta taas sitten, siis asenteetkin on kyllä, kun tämä on mennyt vähän molempiin suuntiin, että jotkut menee huonompaan ja jotkut menee parempaan. Niin. No onko se puolikas? Saat puolikkaan se ihan nyt vaan tälleen, niin tämä oli nyt tämmöinen oikeasti tärkeä asia, niin kuin mikä sä nostit tähän listalle, niin ihan siis kaikki silleen muuta tämmöistä diivaria. Kantaa ottamatta siitä, että onko se oikein vai ei, niin saat pistää. Se oli hyvä väite. Se oli hyvä väite. Sanotaan, että kyllä mä väittäisin, että kyllä niitä lakeja meni niin täällä kuin maailmallakin läpi, mutta meni hyviäkin lakeja, mutta minähän ennustin vaan, että niitä huonoja lakeja. Aivan, et sanonut, etteikö menisi hyviä. Kyllä minä puoli pistettä ottaisin ihan ansiosta. Se merkattiin. Erkka ennusti, että Microsoft Office 2010 menee floppaa. Eli siis menee kaupaksi, mutta hiipuu. Ja herättää suuren keskustelun siitä, miksi Moisista enää maksetaan. Siis kyllä se on tainnut myydä siinä, missä siinä se on aika siis hyvin itse asiassa. Se mä just kyllä, että mä kävin etsimässä noita, että mitä siitä on niin kuin tilasto. Joku ja siis se on ollut pettymys. Et siis silleen se menee niin kuin tasaisen varmaan, mutta on ollut pettymys. Mutta tuota, ei vielä huomioita. Ja keskusteluakin heräsi, mutta ei niin suurta kuin sä olet. Sä yritit itse herätellä sitä tuossa viime viikolla. Kaikille foorumeille. Hei, miksi tämmöisestä pitää enää maksaa? Sitten voit todistaa. Hei, täällä keskustelu. Käytit niitä Gokerilta saatuja kirjautumistietoja, niin että sä 27 eri nimimerkkiä kirjoittamaan. Tämä on semmoinen, että tavallaan olin ton, niin kuin, se, miten mä sitä siinä sanottelin siinä, kun kuuntelin, niin tätä minä tarvitin, että ei se mikään hitti ole, mutta nyt tämä on vähän silleen hinehine, että kyllä se nyt miljoonia tekee. En minä tarvitse pistää. Ei, sulla ei niin paljon. Ei ollut tarpeeksi iso. Minä ennustin suurempaa. Erkka ennusti myös, että ilmastolait alkavat näkymään konkreettisesti kuluttajaelektroniikassa. Eli erityisesti Erkka ennusti, että uusien teknologien lanseerausta jarrutetaan. No. Teknologioiden. Minä olin kirjoittanut väärin. Ei pistettä. Ei siinä ole mitään konkreettista. Tietysti se on ihan positiivista, että no, mekin puhutaan aina sitä Greenpeacein mittarista ja näistä, että kyllä niihin on alettu kiinnittämään huomiota, mutta ei kyllä vielä mikään ole niin kuin no, silleen, ei mitään no siis ole estetty tulemasta. Et siis sille on kyllä niin kuin tänä vuonna niin on tullut hirveästi tämmöistä viherelektroniikkaa ja mutta ne ei ole semmoista ollut, että se on ollut niin kuin semmoisia radikaaleja säännöksiä, joita jossakin löydään läpi ja sitten ainakaan sillä volyymilla, mitä minä ennustin. En ansaitse pistettä. No niin. Pörni ennusti, että lama loppuu ja Henrik saa työtä. Ei pidä nyt kumpikaan paikkaansa. No, mutta vielä vuotta jäljellä. Kyllä mä annan tuosta laman loppumisesta pisteen. Kyllä tämä ei ole lama loppunut. No on eikä sano, että eri suunnassa ollaan kyllä. Eri suunnassa, mutta ei lama ole vielä loppunut, kun päivittäin saa uutisista lukea, että tehtaita lakkautetaan ja ihmisiä viskotaan pihalle. Nokia on justiinsa heittämässä satoja ihmisiä ulos. Eihän se nyt sitä suutamaisesti meinaa. Mä kyllä sanoisin, että Borni on tuossa ensimmäisessä. Tänä vuonna musta selätettiin lama. Olemme paremmassa suunnassa, mutta ei no, se pistetään puolikas. Sä oot puolikas. Se on hiine. Ja Henrik ei vielä sanonut töitä, mutta siinä on vielä pieni mahdollisuus, koska vielä. Huomenna tai yli huomenna. Erkka ennusti, että Henrik päätyy vankilaan. Ja Henrik epäili kaikkia, mutta siitä ei voi. Saanko mä nyt sivistä pisteen? Sä epäilit. En minä saa pisteen. No. Joo. Se olisi kyllä ollut hieno piste tuo vankila, mutta Pörnin mukaan no, ihan nyt tulee hähmäinen veto tuolta. No, mä sanoin siinä ohjelmassa, että mulla ei tarpeeksi aloitekykyä joutuakseni vankilaan ja näinhän se huomattiin. Säällittävä. Pörnin mukaan suomalainen innovaatio herättää huomattavan paljon kiinnostusta, mutta kieltäytyy tarkentamasta. Saat pisteen. Saatko pisteen? Angry Birds. No, mä olisin itse vetänyt saman kyllä. Eikö saat Angry Birdsista pisteen? Siis se on ollut niinku ehdottomasti hypätettyin peli koko vuonna. Mä tiedän, onko se innovaatio suoranaisesti? No, hei, äkäisiä lintuja. Tulitko miettineeksi aikaisemmin? Ei. Innovaatio. No, mutta on niillä niinku brändäys ja muut menossa näin. Mutta eikö innovaatio tarkoita semmoista, että niinku on oikeasti jotain uutta? No on ihan uutta, että suomalainen peli pärjää. Pörni ei tarkentanut. Niin. Mä tarkoitin tätä. Tätä puoli pistettä. Ei, kyllä mä annan tästä ihan, tämä oli niin kova juttu, että mä annan yhden pisteen. Ai, no sitten sä saat puolitoista. Ei sentä. Henrik Vest. Erkka antaa kokonaisen ja minä. No mutta siis mitään muutahan, niin kuin, musta on ollut niin kuin ehkä ankein Suomi-vuosi Angry Birdsia lukuun ottamatta ikinä. Täällä ei ole mitään. No on se korvavalohapatus. Haista. Sitä paitsi se oli jo viime vuonna. Aijaa. No ei sitten. Henrik veikkasi vielä, että mobiililaajakaista pelleilyyn saataisiin tolkkua ja toimivuudessa mentäisi jonkin ratkaisevan rajan yli. Erityisesti ennakoi, että joku pistää stopin valheelliselle mainonnalle. Ei, siihen tuli se sääntö. Mikä sääntö? Joku yrittääkin pistää stoppia. Eikö siihen tuli se sääntö, että siinä se, mikä se on se vähimmäispalvelu. Tänä vuonna tuli määrittelyä siitä, että jos sanotaan jotain myydään, niin siinä. Ai niin. Siinä on, että saat pisteen tuosta. Herranjestas. Ja tiedättekö mitä? Mä oon käyttänyt 3G-tä Pukkilassa sille tasaisen epäsäännöllisesti. Oho. Siis silleen, että joskus saattaa niinku pitempiä aikoja, saatan niinku, varsinkin aamulla, kun mulla on, tai no aamulla ja aamulla, sanotaan ilmin herättyä, niin mulla on tapana tehdä kierros internetissä puhelimella, niin joskus se saattaa se 3G-merkki olla siinä niinku koko sen ajan, mutta ei se silleen luotettavasti toimi, että mulla on esimerkiksi toi NS5, joka mulla on modeemina, niin sitä mä pidän vielä Edgellä, ettei se koko ajan tipahda pois 3G:stä ja yritä ottaa uutta yhteyttä Edgellä ja sitten taas tipahtaa pois Edgestä ja ottaa uutta yhteyttä 3G:llä, ettei se niin kuin silleen tuonne. Vedit sinun ennustuksesi Pukkilan 3G:stä pois viimeksi näin, ei olisi kannattanut. No ei, en mä sanoisi, että se vieläkään on kunnolla. Mutta ensi vuonna. No niin. Ei. Henrikin mukaan Google Chrome OS floppaa. Ei edes tullutkaan. Ei niin, mutta vielä on vuotta jäljellä. Se kerkee vielä tulleen ja flopata. Mutta siis kyllä pahoja ennusmerkkejä on, että siis siellä niinku Googlen niin sisällä tämmöiset nimekkäät tyypit. Mutta niin. se on minun tämän vuoden ennuste, joten ei mene siihen vielä. Erkka ennustaa, että ei uutta Xboxia tuu, mutta keskustelu uudesta konsolisukupolvesta kiihtyy. Ja huublogeissa, missä Erkka aina käy, alkaa näkymään speksejä videoita, mitä Erkka juuri sinne uploadasi. Ei pistettä. Ei. Tai no siis, no niin. Ei, no periaatteessa puolikkaa voisi antaa siitä, että ei tullut Xboxia. No niin, mutta se oli kyllä tiedossa näin. Siis se oli niin kuin, en tarkoittanut sitä, että. Pörni ennusti, että Suomi pääsi Euroviisun finaaliin. Pääsikö se? Ei. No et sä saa pistetä, ei liity mihinkään. Tää? Se on teknologia. Milloin tässä lukee, että nämä pitää olla teknologia? No tämä on teknologia podcast. Kato, mitä se lukee sen jälkeen. Ei pistejako. No niin, lukee. Kuka sen olisi kirjoittanut? Puumerkit kehitys. Ainoa on semmoinen, mikä meni selkeästi oikein. Kaikki muut on semmoinen, että ne on otanut puoli pistettä. TV-kaistahan sitä oikeuteen. Ei. Ei. Nokia julkistaa enemmän kuin yhden maailmanpuhelimen. Ei. Apple julkistaa uuden ailurin ilman AT&T. Ei. Mä antaisin puoli pistettä siitä, että no en mä annais puoli pistettä, kun se on ihan selvää, että se tulee vuosittain se uusi. Niin, ja sitä paitsi AT&T:hän on varmaan jäämässä, mutta. Niin, mutta ei jäänyt. Ei jäänyt. Erkka ennakoi Nokian esittelemän puhelimen, jossa on hittiaineista, mutta 2010 ei ole vielä Nokia vuosi. No eiköhän tuo nyt ole aika selkeä piste. Jee. No en mä tiedä. Mun mielestä N8 esiteltiin, jossa oli hittiaineista ja ei se kuitenkaan ollut. No kyllä sitä niin silleen kaikilla se, niin. Ei sitä kukaan ostanut. Mä oon sitä ostanut. Mä oon mennyt ihan kaupaksi. Kaverilla on. On se niin ollut ilmeisesti niin tälleen hyvää perustelua kaverillekin. No, kyllä. En riitele. Joo, on se ollut silleen niin Nokia-puhelimeksi niin ollut semmoinen hitti, mutta ei se niin mikään niin niin, killeri ole. Kuten profetiani jatkoi, mutta 2010 ei ole Nokia vuosi. Vielä. Sääliksi käy kaikkia, jotka on semmoisen nostanut. Pörni oli sitä mieltä, että hän ostaa uuden iPhonein seuraavan vuoden aikana. Sanoinko mä oikeasti iPhone? Vai että mä ostan jonkun puhelimen? Ei, sä sanoit, että sä ostat sen uuden iPhonein, no niin, kun se tulee. En nostanut. Eli pistetilanne. Pörnille piste 1, 2, 3 ja puolikkaista 4. Tulee neloneen. Henrikki 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. Oho! Ja Erkalle 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Tadaa! Eli puolella pisteellä Erkka nappasi tämän vuoden. Aika huikeeta. Paljon tuli pisteitä. Kiitos, että tehtiin tiimin kanssa tosi paljon työtä näin. Ja heti aluksi haluan kuitenkin kiittää kaikkia. Eka haluaisin kiittää sponsoreita Jumalaa ja Subutexia. Ollaan tehty hyvää kampanjaa koko ajan. Ja. Joo. Subutex Viller. Mitäs meillä on aikataulu tiukka, mutta mennäänkö nopeasti muistelut läpi? Joo. Aloitanko tässä? Mennään yksitellen. Joo. Yksitellen siis vain yksi per jokaisella vai yksitellen tästä vaan läpi? Ei kun yksi per jokainen, mutta ikälästi. No meikäläinen heittää tästä, että tablettipuumi ehkä kuitenkin hieman yllätti. Sille oli sittenkin käyttöä, ainakin meikäläistä vähän yllätti tämä. Täällä on paljon puhetta, että tabletit tuli ja just tämä, mistä Erkkakin puhui, että alettiin tekemään lehtiä ja muita vastaavia. Ja niille itse asiassa alkaa löytyykin käyttöä. Joo, tämä oli mulla kanssa. Siis ihan kura. Yllätyin, että uusi oikeasti toimiva kategoria. Etenkin toi, että miten sähköiset lehdet niin kuin lähteneet nousuun. Että niihin on kiinnostusta ja ainakin niin kuin tekopuolelta, niin toivottavasti myös sitten kulutuspuolelta. Ihan kura. No mitäs Henrik? Mun mielestä iPhone 4 spektaakkeli oli uskomattoman hieno. Se oli viihdyttävin teknologiasaaga. Vuonna. Ensin joku jättää demokappaleen baariin. Ja, missä se mies muuten nykyään on? Putkassa. Ja, tapellissa. Takakontissa. Korsossa. ja sitten tota noin, tehdään kotietsintöjä ja muita, ja kukaan ei muista, että hei, että eikö sitä olisi pitänyt syyttää sitä tyyppiä, joka maksoi siitä, eikä sitä tyyppiä, jolla se annettiin, että teet tästä juttuja. Ja sitten kun se puhelin lopulta saatiin, niin sitten se räjähtää. Ja, no ei se räjähtänyt, mutta ei sillä puheluita voinut soittaa. Ja sitten annetaan ilmaiseksi äkkiä kuoria ja sitten jossain vaiheessa sanotaan, että hei, tehän ette muista tätä enää, niin nyt me ei enää anneta ilmaiseksi näitä kuoria. Ja Apple-ihmisethän osoitti, että he eivät todellakaan muista. Ja, no minä sanoisin tuosta Antoni häpäätyksestä näin, että siis se myöskin oli ihan myytti. No, se tavannut, oli se hienoa kuitenkin. Niin, se, mutta en tavallaan vielä tavannut ketään ihmistä ainakaan Suomessa, jolloin se olisi ollut ongelma. Ei nyt kiinnitä siihen enää. mutta se mikä siitä jäi niin huomioon, mutta niin, siis se, siitä ollut mikä siinä oli oikeasti oli buginen, niin oli se läheisyyssensori, että niin kun, jos puhelu katkesi, niin todennäköisemmin se katkesi siitä, että sen pisti poskilla poikki. Pörni, seuraava. Sähköistä kirjoista puhutaan paljon, mutta jotenkin en tiedä, mistä puhutaan ja miksi puhutaan. Koska ne on hienoja. No, mutta vähän se pöhinää hirveästi, mutta sitten kuitenkin ne ei ole niinku siinä. Mä veikkaan, että nuo tabletit meni vähän ohi siinä. Ja ei, siis siinä verotus ja kaikki muu, siis kirjojen alvit on eri, niin kuin, eikö ne ole sähköistä paperina. Että siis silleen vielä ihan keskeeräinen juttu, mutta meinaa, kun niinku paperillahan se näyttää, sähköinen kirja näytti paperilla hyvältä idealta. Jotenkin sillä on paljon potentiaalia, mutta jotenkin hitaasti lähtee, näin, ehkä se tulee. Niin kuin suurkuluttajana voin sanoa, että kyllä siinä on pointinsa. Se pointti ei voi vaan vielä tulla Suomeen, mutta eiköhän se. Pointti tulee ensi vuonna Suomeen. Se ei ole ennuste. mitäs muut? Android, nyt tietysti näin kokonaisuutena. Kyllä. Se oli varsin Androidin vuosi. Kyllä, ja tota, noin Nexus One on mun mielestä hyvin kiinnostava noin niin kuin konseptuaalisesti, että se, että sillä yritettiin rikkoa tätä jenkkien operaattoripelleilyä. No siinä ei ihan onnistuttu, tai no siinä ei onnistuttu ollenkaan, mutta kuitenkin se, että oli tuommoinen referenssialusta, teki mun mielestä, tai oli hirvittävän terveellistä Androidille ja auttoi sen kehitystä ja suosion nousua, ja se, että minä ostin sellaisen, niin se ei tavallaan ole tässä yhteydessä, se ei ole vaikuttava tekijä. Joskin minä olen ollut kyllä äärimmäisen tyytyväinen, että kyllä se on mielenkiintoinen puhelin noin niin kuin ihan käyttäjätasollakin. Joo, minulla oikeastaan toi Android, ja siitä tuli silleen niin kuin sellainen uusi Symbian. Tosi minulla niin kuin jäi se niin kuin siitä hirveän vaikea saada kiinni, että kun Se johtuu siitä, että sä olet Apple-zombi, sä et edes yritä. No ei, no yritän. Helvetti, yritän ihan oikeasti. Mutta siis mulla on iso puhelin, siitä on helppo ottaa kiinni. Mutta siis tavallaan se, että, niinku, että kun siinä just tapahtuu, että kun se on uusi Symbian, eli siinä niinku alkaa heti niinku tapahtumaan sitä, että se sinne tulee sitä, että niinku se ei enää tarkoita enää yhtään mitään, että, niinku, että sulla on Android kohta. Että siis ei tarkoita, että niin jos sulla on Android, niin sä et vielä tiedä oikein täsmällisesti, mitä sillä pystyy tekemään. Ja kyllä sä paremmin tiedät kuin Symbianissa, mutta no joo, siis se on ihan totta, mutta siis niin tavallaan, että siitä on tulossa sille uusille. Se on kyllä ihan totta. Ja että, niin kuin, että siis sinällä, että, niin kuin se, että viime vuosi vaikka niin kuin oli siis semmoista niin kuin Androidin juhlavuotta, kyllä, mutta niin kuin, ei tullut yhtään ainoa Android-puhelinta, joka olisi niin kuin millään tavalla niin kuin, tuonut mitään uutta. Että nyt loppuvuodesta kiritään Nexus S Samsungilla, jossa on nyt se RFID näin, ja se on niin kuin ensimmäinen high-end puhelin ikinä, jossa on tommonen kilikutin sillä sisässä, ja sillä on nyt niin kuin on potentiaalia tehdä jotakin ihan kokonaan niin kuin uutta konseptia tuota siitä, että mitä puhelimella, mutta se, mikä mua pettyin tänä vuonna, että niin kuin, sieltä ei tullut semmoista selkeää irtiottoa. No se yksi, mikä mä en tiedä, siitähän ollaan monta mieltä, onko se kauhean perusteltu tai hyvä, mutta se, että siis Android-puhelimia on tullut noita helvetin isoja, niin eihän meillä ole koskaan ollut noin isoja puhelimia kuin mitä nyt, ilmeisesti menee kaupaksi. Se on niin hyvä puoli, mutta joo, mutta se on, mutta se sille joo, että se on ihan kiva, että sieltä tulee sitä varianssia, että on niin monenlaista ja näin, että silleen vaan niin kuin, no minun ennustuksissa, niin minä palaan tähän teemaan sitten, mitä minä ennustan ensi vuonna Androidin tekemään. Minä myös. Kyllä. Pörni. Street View, se jäi mieleen. Se tuli, Street View, se tuli Suomeen helmikuussa, piti oikein tarkistaa, se oli itsestään vuoden juttu. Joo. Se oli vinkeä. Ja niin paljon kuin sitä on parjattukin ja muuta vastaavaa maailmalla, mutta Suomessahan se on aika hyvin otettu. No, se oli ihan, siis se on hauska. Ehdottomasti niin kuin eniten käyttämiä niin palveluja näistä tämän vuoden tulokkaista. En oikein jaksa. Toi. Ihan hidas. No, iPhone 4 ehkä se niin kuin lähinnä sen retina-displayn, että niin kuin tuli sen verran tarkkaa näyttöä, että niin kuin oikeasti hämmennyin. Ja se gyroskooppi on nyt tämän. Oletteko nähnyt sen jännän demon? Koska toinen yksi on semmoinen, että niinku tämmöistä augmented reality-softat, niin tänä vuonna paranivat aivan huimasti. Mm-hmm. Ja nyt tuli se Word Lens, missä semmoinen käännössofta, eli tuli nyt tolle iOSille, en tiedä, ei tainnut tulla vielä Androidille. Ja se, että siinä on Englannista Espanjaan ja Espanjasta Englantiin vaihtoehto tällä hetkellä vasta. Mutta se on silleen, että kun sä katot sen kameran läpi, niin se kääntää niin kuin liveinä. Se peittää sen tekstin, sen taustan, että jos on vaikka vihreä paperi ja siinä on vaikka keltaista tekstiä, niin se peittää sen tekstin sillä samanlaisella vihreällä ja sitten etsii lähimmän fontin, mikä silloin siinä valikoimassaan ja korvaa sen tekstin saman sävyisellä tekstillä, kun se oli se alkuperäinen. Oho. Ja tekee sen käännöksen siihen. Ja se on niinku semmoinen, niinku tämän vuoden yksi ainoita tämmöisiä, niinku, että jumalauta, lentävät autot nyt. Että siis niinku semmoinen, että niinku semmoinen tulevaisuus, mistä on puhuttu niinku silleen, niin se on ehkä hienoita kamaa, mitä on nähnyt nyt. Niinku, ei nyt mitään niinku silleen arkea muuta mullista, mutta ensimmäinen tämmöinen kännykkä tekee käännöksen tai jotakin tulkkaa ympäristöä, niin ensimmäinen semmoinen ratkaisu, mikä toimii niinku, on joskus visioitu. Tsekata. Joo, siis Google Gogglehan tekee tuota samaa, mutta se ei tietenkään tee sitä reaaliajassa. Joo, ja siis silleen, joo, että siinä pitää ottaa kuvaa ja sitten ottaa niin kuin tuntitolkulla. Ja, että Google Gogglehan oli siis silleen ihan, on ihan kiva, mutta se niin kuin vaatisi niin kuin hirveästi vielä enemmän. Joo, se konsepti sekin, on ihan täysin eri, niin ei se. Mutta kyllä sekin oli aika tajunnan räjäyttävä, kun sitä ekoja kertoja kokeili, että ei se voi oikeasti noin tehdä. Sitten Google, no ehkä niinku tämä WordLens ja lähimmäksi pääsee sitten niinku tämmöiset niinku Google Instantit. Ja, siis kaikki tämmöinen, mikä niinku nopeuttaa sitä niinku hakua ja muuta. Siis semmoinen, niinku, että ei niinku olla enää silleen niinku semmoisessa mekaanisessa, että tehdään vaiheelta, vaan siis silleen, että se, niinku se, ne helvetin rakkineet rupeaa niinku kerrankin tekemään niinku ennakoivaa työtä. Henrik. No minä nostaisin Googlen noin ylipäätänsä. Ne oli jotenkin hyperaktiivinen suorastaan tänä vuonna, että Androidilla tapahtui kaikkea, mutta tapahtui sitten kaikkea kaikkialla muuallakin, että oli Google Waveä ja oli siis hiljitön määrä projekteja ja lähtöjuttuja ja itse ajavia autoja ja muuta. Että kyllä se minusta oli tänä vuonna tosiaan palautti sitä nörttiuskottavuutta, mitä tietty aneemisuus edellisenä vuonna tiputti. Joo. Mulla toi Windows 7 Phone Series 7 Win Phone Series Mutsipuhelin. Mutsipuhelin. Joo, se, niin kun sitä nyt pääsin räpläämään, niin se nyt jäi silleen mieleen, että ei niin kun mikään hitti eikä mikään niin kun, paha sanoa sitä yhtään vielä mitään, mutta Se jäi mieleen semmoisena niin kuin positiivisena, niin kuin oikeasti uutena, niin kuin mielenkiintoisena uutena tulokkaana. Sitten niin kuin Nokiasta nyt jäi semmoinen No en mä Nokialta ottanutkaan mitään tälle vuodelle, mutta siis silleen on terävyttynyt ton Elopin kanssa. Että toi ihan, siis ehkä toi Elopin tulo, että otetaan joku ulkomaalainen tuommoiseksi toimeksi. Ei, kaikki ulkomaan somalit pitää karkottaa. Niin, tulevat, ne vievät meidän puhelimet. Internetin yksimielinen päätös. Joo. Sitten, tai sanotaan Helsingin Sanomien ja Uuden Suomen kommenttipalstojen yksimielinen päätös. Mä näen loput putkeen, koska... Elopittua tänne ja vie meidän yö. Blu-ray tahmaa edelleen. Eli se jäi mieleen, että niinku ei uskoi siihen vahvistunut yhtään. Kinect ja Move jäi silleen niinku ihan niinku semmoisena positiivisesti tämmöisenä kilpakumppaneina, mutta niinku selvästi näyttää, että Xbox ylipäätään jyrää, että niinku ei pelipuolella osaa sanoa, että toiko toi Kinect ja Move mitään muutosta tähän hommaan, mutta Xbox näyttää olevan niinku se isompi niistä kahdesta selvästi. No, tämä Google Street View lähinnä tämä ehkä imago-ongelmien kautta. Sitten nämä Jenkkilä, nämä mikroaaltoskannerit lentokentillä, missä katsellaan toisten munia näin. Että tämä vuodesta 2001 lähtien ollut typeröiden maksimointi tässä turvallisuusvouhotuksessa, niin nyt alkaa niin kuin taittua se sietokyky ihmisillä. Ehkä nyt loppuvuodesta tämä WikiLeaks, ja etenkin siihen liittyen, kun miten muut reagoivat WikiLeaksiin, niin tämä Anonymous-porukan tämmöinen politisoituminen, että niin kun, nyt on loppuvuodesta ne ollut enemmän otsikoissa niin kun jonkun tämmöisen aatteellisen toiminnan kuin puhtaan perseilyn merkeissä. Flash-riitely oli ihan eeppistä tänä vuonna. Ja se sitten, jatkuu. Ja siihen liittyen... Niin ihan paras. Että mun mielestä niin HTML5... Ihan persestä. Perusteli kyllä ihan hyvin niin kuin olemassa olensa perustukset. Että tämmöiset niin kuin pienet demot, mitä siitä on nähty, niin kuin ne on ollut jäänyt ei, et, ei tänä vuonna se ei ole missään nimessä kypsä, mutta sen tulo niin kuin säväytti. Siinä oli minun muistelut viime vuonna. Jos meikäläinen vielä kiteyttää myös omat tuosta järjestyksessä, Nokia avasi ilmaiset kartat silloin. Me alettiin miettimään sitä, että syrjäyttääkö nämä nyt sitten normaalit GPS-laitteet. En tiedä, onko syrjäyttänyt, ja tietysti mielenkiintoinen liike Nokia. Minun kohdallani ainakin syrjäyttänyt on täydellisesti. Kyllä, GPS-laitteet sun autoissa. Kyllä. TV-kaista. Ei tietysti... ole yhtään GPS-laitetta. TV-kaista toimintaa, sitä tutkittiin, mutta selvisikö mitään. Se on ollut salamyhkäinen, niin kukaan ei kerro mitään. Onko se ollaan ihan hiljainen, kun kukaan ei muista. Musta tuntuu, että niin kuin kaikilta on loppunut kiinnostus. Toni Halme kuoli suorassa lähetyksessä. No hui! Vuoden teknologiatapaus. Kyllä, mutta se oli ilmeisesti hauska, että se uutinen luettiin silloin itse juurikin, kun puheenkulmaa tehtiin se, ja siinä mielessä mieleen. Uudet ohjaimet, no tämä Move Kinect, no mihin jäi pelit, no siitä jäätiin. Hitler-parodia-videot, niitä oli, ja sitten niitä annettiin jo sanomaan, että niitä ei saa enää laittaa, koska se on laitonta, kun käytettiin tätä. Eikö ne ollut meillä puheena viime vuonnakin? No nämähän on 2010. Henrikille tuli täyteen 1000 podcastia. Ei kai sentään. Se oli huikea tapahtuma sekin tänä vuonna 2000. No ei sentään. Tunnuksia ja salasanoja irto oli älypäästä ja Suomi 24. Se oli hullua aikaa silloin melkein joka viikkoina jotain. Google Wave aukesi ja sulkeutuu. Sitten mä olen miettinyt, oliko muitakin palveluita, mutta en mä sitten enää muistanut. Flubes oli ainakin. No Flubes ja Laalaa ja muuta vasta. DNA osti velhon, mikä on aika... Ei se näkynyt mitenkään. Ei se mitenkään näkynyt, mutta kun niiden sivu on erinäköinen. Eli näkyy se. Ja muutenhan ei olisi missään nimessä vaihtanut sivua. Ja Google Meet, eli tämä Google ja Facebook tappaja piti tulla tänä vuonna, mutta sitä ei vielä näkynyt. Mitäs Henrikillä oli? No, itse asiassa tuosta on hyvä jatko. Facebook! Perkele! Ei kuole. Ei kuole millään, päinvastoin. Tuo ehkä niin kuin, tämä vuosi jäi siinä mieleen, että niin kuin Facebook silleen vakiinnutti ehkä tämmöisessä niin kuin kokonaisvaltaisessa suomalaisessa elämänkatsomuksessa varmaan niin kuin, siitä tuli semmoinen, niin kuin, että se ei ole enää mikään juttu. Että se on niin kuin, silleen, että äidiskin on siellä. Ja sitten niin kuin, olen valittanut tätä aikaisemmin, että sitten tästä tehdään jotain Samperin Michael Zuckerbergin Jeesustelua, että täytyy tehdä elokuvaa ja täytyy antaa vuoden miespalkintoja ja tällaisia. Niin kuin, siis tämä Timein personal year. Niin tämähän oli tietysti seksististä ja ikävää, sanotaan vuoden peelo. Okei, mä en ole nähnyt sitä elokuvaa. Saattaa olla, että se on aivan loistava elokuva, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti mä en niin kuin keksi epäkiinnostavampaa aihetta elokuvalle kuin joku Samperin teininörtti, jolla kävi tuuri. Onko se Erkka käynyt jo sen katsomassa? En ole. Pitäisikö meidän joskus mennä yhdessä katsomassa? Siis kyllä mä haluan sen nähdä. Mä en halua pornia mennä sun kanssa katsomaan Facebook-elokuvaa. No eikö se olisi kornia, jos mikä? No ei helvetti. Jos kohtaamme elokuvien merkeissä, niin se ei ole Facebook. Se olisi ollut kuitenkin tuossa nörttiuskottavuutta. No ei. No joo, eteenpäin. Kansallinen hakkerointitoiminta oli aika kiinnostavaa, siis mitä näitä nyt oli. Kiina hyökkäsi Googlea vastaan ja ties muita Stuxnet vastaan, mikä oli aika mielenkiintoinen draama. Ja sitten nämä Iranin oudon spesifit ydinvirukset, mistä me ei ole kauheasti puhuttu, mutta siis idea on siinä, että oli siis liikkeellä virus, joka niin kuin ei aiheuta haittaa missään muussa kuin näissä Iranin käyttämissä tietyissä sentrifugeissa. Onko siihen jotain suomenkielistä parempaa sanoa? Sentrifugeissa, eli siis ne ei tee mitään suurempaa haittaa kuin että ne tekee tällaisista sentrifugeista, joiden pyörimänopeuden täytyy olla todella täsmällinen, niin se häiriköi sitä aina välillä niin, että se menee koko prosessi persilleen ja tota noin, mietitään, mistä se on tullut tällä hetkellä. Taitaa olla todennäköisintä, että sekin tuli Kiinasta, joten Kiina osoittaa proaktiivisuutta. Sanoisin, että Kiinan innovaatiot tässä tapauksessa on ollut huomattavasti mielenkiintoisempia kuin Suomen joku ankea tykkipelin klooni. Ja vaikka tämä nyt ei ollut mikään, niin kuin, ei tämäkään ei ollut työpöytälinuksen vuosi, mutta Ubuntun 10.04 oli kyllä monella tapaa. Siinä oli potentiaa olla ratkaiseva harppaus, niin kuin en tarkoita siitä mielessä, että ratkaiseva, että se, siitä tulisi välittömästi se T-käyttöjärjestelmä, mutta siis sanotaan, että nyt se alkaa mun mielestä olla siinä pisteessä, että nyt tätä niin kuin oikeasti voi käyttää ihmiset. No. Ja Irkistä tuli vielä se, että kuvalauta.fi-sivusto suljettiin tänä vuonna. No. Hei, missä ne nykyisiä? Kuka? Missä on suomalaiset nyymit nykyisiä? Mikä se on? Eikö se ole se? Ne kuoli. Mikä se on se? Puhujainkulma.com. Oliko se riemurasia vai mikä se on? Mistä ne? Lauta.net. Mikä se on? Ei se ole. Oliko se kuvat on vai joku tuommoinen? Tässä täällä on tämmöinen kuin lauta.net. Eikö lauta.net? No lauta.netistä mä en ole koskaan kuullutkaan, mutta siis hirveästi on saanut linkkejä, jotka osoittaa johonkin yhteen paikkaan, mutta en mä noiden muista. Eikö se ole eri juttu? Mutta hei, täällä lauta.netissä ainakin. No niin, siellä on sama meininki. No joo, täällä on JP, ei mitään hätää. No niin, samaa. Jep, samaa meininkiä siellä. Ei hätää siis. They're back. Joo. No mitä sitten? Erkan piti lähteä, oliko niin? No, vetähän nyt nämä rivakalla tahilla ennustukset. No, haluuko siitä sitten, kuka täällä oli listalla ensimmäistä? Missä me ollaan? Mulla on ihan sekaisin. Minä aloitan. No niin. Anna tulla. Shoot. Mac App Store. Sen ympärille ei tule yhtä suurta pelleilyä kuin iTunes App Storeen ihan sen takia, että koska se ei ole ainoa vektori, mistä softia saa, mutta kyllä jonkin verran tullaan taas pelleilemään ja riitelemään. Pisteitä ja voidaan laskea, niin sanotko siis näin, että että se on ihan menestys, mutta ei semmoinen konseptuaalinen. Se tulee olemaan aivan järkyttävä menestys, koska tasapäästetyt Applet zombit tekee, mitä Steve Jobs sanoo, kun sillä on farkut jalassa, mutta siis siinä tulee olemaan tällaista, että minkä takia tämä softa hylättiin, kun tätä ei, ja sitten siinä tulee eettisiä kysymyksiä ja journalistisia kysymyksiä ja kaikkea. Mä uskon, että softatarjonta tulee varmaan Mac App Storeen, se on niin kuin erityyppistä. Mä luulen, että se on niin kuin siinä mielessä menestys, että siellä myydään niin paljon kalliimpaa kamaa, että Että se niinku huomattavasti vähemmällä innostuksella niin tienaa huomattavia summia rahaa. Innostus tulee olemaan aivan tolkuton. Mulla lukee omalla listalla tässä Apple Mac softakauppa ei ota tuulta alle. No niin, hei. Okay. Me ollaan tässä, nyt tulee mielenkiinnosta. Me ollaan kaikki vähän eri linjoilla tästä. Mä olen sitä mieltä, että se tekee niinku tiukkaa tulosta, mutta se ei ole semmoinen niinku ihmiskunnallinen aha-elämys, niinku, että hei, sen voi tehdä näinkin. Kaikille puoli pistettä. Yes. Mä jaetaan pisteitä valmiin. Totta kai. Mitä tässä nyt vuotta odottamaan? Pelkkiä faktoreita tulee. No niin, no eli tämä ei nyt ole ehkä, no ehkä siinä mielessä, että laitteita tulee, mutta mä luulen, että ensi vuonna niin, siis näitä Near Field Communication kautta RFID-sovelluksia, niin ei paitsi, että niitä tulee, mutta siis nähdään jotain siis silleen, ne nousee silleen ihan niin kuin, että ihmiset jopa käyttää niitä jossakin. Ja mä luulen, että se Suomessa niitä ei nähdä ensi vuonna välttämättä, tai en yhtään ihmettele, jos ei nähdä, mutta siis jossakin jenkkiläisissä suurkaupungeissa, niin puhelimet alkaa jotain tämmöistä niin kuin lippujen ja muiden vastaavien tunnisteiden niiden lukeminen onnistuu sitten puhelimella. Että Android aloittaa, mutta sitten niin kuin iPhone 5 tulee ja sen räjäyttää silleen pankin, että niillä kuitenkin tulee niin paljon helvetisti enemmän sitten myyntiä niin kuin semmoiselle puhelimille. Että niin kuin Android-puhelimista niin en usko, että kauhean moni hyppää tuohon kelkkaan ennen kesää. Mutta Android aloittaa ja iPhone 5 räjäyttää tällä puolen potin. Okei. Meikäläisen ekana lukee legendaarinen TV-kaista. Tästä napitaan pisteitä. TV-kaista todetaan lailliseksi. Tästä innostuvat Elisa ja Sonera. TV-yhtiöt löytyvät kuitenkin loppuvuonna keinon, jolla aloittaa uusi tutkinta. Ja sitten ollaan tässä samassa tilanteessa. Aika spesifi. Hieno. Minä sanon, että Wikileaksia vastaan aloitetaan tämän vuoden, tai siis ensi vuoden aikana, konkreettisia oikeustoimia, ja sehän saa, niin kuin, suurin piirtein, että se niin kuin laajentaa tämmöisen niin kuin nörttikapinoinnin ja nörttiaktivismin jonkun korsolaisten syrjäytyneiden nuorten ulkopuolellekin, että siinä oikeasti rupeaa paska lentämään suuntaan. Tweetit viuhuun. Jos ei paska lennä, niin sitten etupista. Niin, mä en laittanut Wikileaksia tämän vuoden muisteloihin, koska musta se on vielä niin meneillään oleva, että mutta siis veikkaan, että siis kun monet sanoo, että Julian Assangein olisi pitänyt olla se tämän vuoden peelo, Time-lehden peelo, mä luulen, että ensi vuonna se voi hyvinkin olla. Joo. Tai sanotaan, mä ennustan, että ensi vuonna Timein vuoden henkilö on Julian Assange. No. Okei. Okay. Mä veikkaan, että ei ole. Mäkin veikkaan, että ei ole. Koska okay. Tässä pisteen paikka. Tämä on tämmöinen vähän tylsä, mutta tämä ei niin kuin hirveästi Suomeen liity, mutta siis että se nyt iPhonein se AT&T-kytky, mitä Bernie ennusti tälle vuodelle, niin se nyt viimeinkin Jenkeissä. No se mun on pakko peesata tässä vaiheessa. Joo, ja se ehkä niin kuin enemmänkin, en halua pisteitä, no voi, mä ottaa pisteen tuosta. Ei, merkataan ylös. Erkka ei halunnut tästä pisteen, mutta kun näin käy, niin se, kun siitä tulee silleen oikeasti sitten niin kuin vähän niin kuin joka tyypin ulottuvilla oleva, kun se ei ole enää kysymys siitä, että niin kuin toimiiko, onko operaattoria sillä alueella, niin ei. Niin tämmöinen jenkkiläisten firmojen ja ylipäätään niin kuin kehittäjien kiinnostus kasvaa huomattavasti, ja etenkin tämmöisten niin kuin firmojen innostus siihen softakehitykseen niin kuin kännyköille hyppää. Siis tämmöinen niin kuin ihan, ei niin kuin IT-firmojen, vaan siis tämmöisten niin kuin erilaisten palvelufirmojen, joita niillä nyt on jo, mutta niin kuin se, mikä vielä ehkä tuntuu vähän marginaaliselta, niin viimeistään tuon myötä se reaktaakseni. Minäkin PSA, mä lisään vielä tähän, että se kun sieltä häviää se yhden operaattorin monopoli, niin me saadaan siitä niin kuin maailmanlaajuisesti kuluttajat, joilla on iPhone, saa siitä siitä tuntuvaa etua sille, että sitten alkaa tulemaan App Storeen softia ja asioita, joita ei ole voitu laittaa sinne aikaisemmin, koska Amerikan AT ja T ei tykkää, ja siitä voi sitten jopa seurata se, että muillakin alustoilla, esimerkiksi Androidia käyttävät kuluttajat, niin saa siitä etua, koska käytännössähän se menee silleen, että iPhone-softat portataan Androidille. Hei, tuli hyvä lisäys. Minä heitän nyt sitten tähän vähän samasta aiheesta. Mä ennustan, että tämä on ehkä aika turvallinen, mutta kerranko se nyt, että ensi vuoden aikana päivittäiset Android-aktivoinnit ylittää 500 000 päivätahdin. Sehän justiinsa tuossa vähän aikaa sitten ylitti 300 000. Että. Joo. Saanko jos ennustaa, että jonakin päivänä nähdään 900 000 piikki, niin saanko tuplapisteet? Ei mistään saa tuplapisteet. No en mä sitten. No voisi PSA:lla, mutta en PSA. Joo. No voin sitten napata tuon, mikä näyttää olevan myös Henrikillä tuo seuraava. Mä laitan tuosta, että Spotify itsessään rantautuu Jenkkilään. iTunes avaa samanlaisen tyyppisen palvelun. Ja sitten iTunes lakkauttaa sen, mikä iPing, ping pong, pang, ping pong, mikä ei ole koskaan oikein lähtenyt lentoon. Ne ovat sen liian aikaisin. Ne on itse asiassa kypsytellä sitä. No, onko se PSA-mista, jos mulla on sama mun listalla? Mä en usko, että Apple aloittaa kuitenkaan striimauspalvelua. Eikä että se on joku niin kuin Spotify tai sitten joku Spotifyn tyyppinen. Ja se tosiaan aiheuttaa sitten laskua digimusakaupasta, ja kyllähän juman kautta siitä sitten ruikutetaan ja valitetaan ja yritetään saada lakeja läpi, jolla pakotetaan ihmiset ostamaan musaa, ja hirvittävä draama käynnistyy ja ketään ei kiinnosta yhtään. No. Mä oon jo valmiiksi vihanen. Joo. Okei. Okay. Androidista tulee nyt oikeasti se Symbian, eli se tulee kirkkaasti suurin älypuhelin alusta, mutta niin kuin Android-sanana niin kuin merkkaa vuoden päästä, niin kuin puhutaan, jos puhutaan kuluttajille Androidista, niin se tarkoittaa niin kuin tabletit ja muut pois lukien, niin se ei niin kuin enää samalla tavalla, se mielikuva ei ole se sama. Että niin kuin tämä kuilu tämmöisen köppäisimmän Android-vehkeen ja hienomman Android-vehkeen niin kuin välillä kasvaa ihan valtavasti. Ja sitten siitä pääsemme semmoiseen ennustukseen, että Androidille softakehitykselle tulee tiukempia ohjeita. On että tullut niin kuin, jo. Joo, mutta tulee niin kuin vielä tiukempia. Siis semmoista, niin kuin, tai softa- ja laitevalmistukselle semmoista, että niin kuin, jos niillä esimerkiksi tulee niitä tabletteja, niin että no, okei, nyt pysytään kuvasuhteessa tämä ja pikselimäärissä tämä. Koska esimerkiksi se, että minkä takia tällä hetkellä niin ei voida sanoa niin kuin Android-tableteista vielä yhtään mitään. No ensinnäkin se käytti, se ei ole optimoitu. Mutta esimerkiksi Galaxy Tab on sen muotoinen, että ei kukaan niin kuin lehtitalo ei rupea kehittämään tuommoiselle yhtään mitään. Tai ennen kuin ne pääsee niin kuin sopimukseen siitä, että Android-tabletit on tämän näköisiä, niin ne ei saa niin kuin tämmöistä lehtitalotyyppistä sisältöä. Mikä Galaxy Tabin kuvasuhde on? Onko 16:9. Mutta toisaalta se on huomattavasti paljon loogisempi kuin se epäkuvasuhde, millä miten niin? iPad menee. Siis kun se, siis ei, jos ajattelet niin kuin siis silleen niin kuin kahdessa suunnassa pidettävänä laitteena ja niin kuin web-surfauksen kannalta, niin siis se 4:3 on paljon parempi. 4:3, mutta kun iPad ei ole sitäkään. Onpahan. Ei ole. Se on siltä väliltä. No, mutta niin kuin suurpiirteisenä. Siis se on niin kuin, vai mikä se on nyt onkaan, siis se on niin enemmän tämmöisen perinteisen möllikän näköinen. On. Joo, siis mä oon siinä ihan samaa mieltä, että tommoseen on parempi, mutta se olisi parempi, jos se sitten olisi ihan oikeasti, se olisi se 4:3. Eikä. No ei sillä ole niin kuin, siis silleen, niin kuin, onko se, niin kuin, se, no, niin kuin se desimaali viuhuu kuin mihin suuntaan. Että tavallaan se, monet niin kuin vikisee siitä, että niin kuin minkä takia iPad on sen muotoinen, että kun leffat on jotakin. Niin silleen, että no, sä saat ihan tällä hetkellä iPadilla ihan yhtä ison leffakuvan, kun sä saat siinä Galaxy Tabillakin, ja joo, kontrollit ei peitä vielä edes niin kuvaa. Mutta no joo, mutta ei, mut mä jatkan tätä mun profetia. Ja päädytään tämmöiseen jonkin tämmöiseen niin kuin, tyyppi tämmöiseen Android-laitteeseen, tämmöiseen niin kuin johonkin alaluokitteluun. Että tulee joku semmoinen hassu nimi. Onpa se sitten, niinku, että monta käyttäjistä jää pyörimään rinnakkain ja sitten puhutaan niinku Pro-Jo-laitteista ja niin edespäin ja niin edespäin. Tai sitten niinku tämmöinen niinku Symbianissa oli S40 tai S60. Joku tämmöinen niinku selvä luokittelu. Tai helvetti joku Vista Ready-tyyppinen. Että niinku, et niinku tulee joku, että Android-puhelin ja sitten joku sana tai joku, mikä niinku kertoo sille kuluttajalle, että okei, että mihin tämä pystyy, mihin tämä ei pysty. Epäilemättä totta, mutta en PSA. Se olisi epärehellistä. Mä PSA sen verran, että mä lukee täällä, että Google ottaa kovemmat otteet Android-laitteista ja tarkemmat speksit luureille jakaa Androidit kahteen leiriin. Eli tulee tämmöiset niin kuin lainsuojattomat ja sitten on tämmöiset niin kuin oikeat Googlen puhelimet. Ja se olisikin itse asiassa helkkarin hyvä. Joo. Ja sitten toisella on päässyt mutta en PSA, koska se olisi epärehellistä. Se on. Tämä, että mä yritän hävitä. Saanko minä mennä seuraavaksi? Sano. Nyt minä ennustan, että Suomeen avataan vihdoin palvelu, josta voi ostaa elokuvia ja televisiosarjoja. Ja siis nimenomaan ostaa. Minulla ei riitä vuokraus. Minä en halua vuokrata. Joo. Koska mä olen mä sanon, että tulee semmoinen, missä vuokrataan. Semmoinen on jo. Ei saa sanoa. TV-sarjoja. Ei saa pistettä. Ei saa TV-sarjoja vuokrata pistettä. On Headwebissä jonkun verran TV-sarjoakin. Suomalainen. Siis en tarkoita, että suomalainen, vaan se, että joku, joka toimii Suomessa, on se sitten iTunes Store tai joku muu, mutta no, tämä on niin kuin ennusteen ja toiveen hybridi. En PSA, koska minulle ei riitä, että saa ostaa, minä haluan vuokrata. Siis varmasti sieltä sitten saa vuokratakin, mutta hauska vastakkainasettelu. Minä haluan hostaa. Joo. En pesä. Pesasit varauksella. Mä sanoin, että mä toivon, mutta en ennusta. Aha, okei. Okay. No sitten. Kyllä mä kyllä uskon hyvin vakavasti, että ensi vuonna nähdään jotain tuommoista, mutta en lähde nyt tässä ennustuksessa siihen kelkkaan. Meiko-puhelimia tulee ja ne kerää kehuja, mutta niin kuin eivät mainittamissa määrin asiakkaita. Epäilemättä totta. Hmm. Pörni? Mulla lukee täällä tämmöinen, mä aloin miettimään, että onko tämä jo tapahtunut, mutta mulla lukee kuitenkin. Tabletit ohittavat kännykät internet-suurpauksessa. No ei ole tapahtunut. Eli se tulee tapahtunut. Vähän hankalasti määriteltävä, mutta katsotaan, jos löytyy jotain faktaa. Haluatko korjata? Tai minä voisin ennustaa, että niin kuin tabletit alkavat syödä niin kuin kotikoneiden. Niillä käyttäjillä, joilla on molemmat, niin tabletit alkaa syömään niin kuin ohittaan surffausaikaa verrattuna koneisiin. Tuo on aika vaikea todennettavissa. No mä luulen, että jos siitä löytyy joku, jos sitä ei voi todentaa, niin sitä en saa pistettä, mutta siitä tulee jotain semmoista niin kuin hämmentävää statsia. Että... Okei. Okay. Sitten mä heitän tuonne, että Fruukon tarina päättyy viime. Hienoa. Hyvä. Mä ennustan, että Android ja iPhonein kilpajuoksu lähtee tosissaan käyntiin. Se on ollut mulla kolmena vuotena. Mulla on, eikö kahtena vuotena. Mä se on se kestosuosikin. Mä voi. Mikäs sulla oli vielä? Piraattipuolue. Niin. Mä en tajunnut, että se oli minun vuoro. Mutta joo, piraattipuolue ei saa eduskuntapaikkaa. Okay. Olen siitä suhteellisen varma. Mä liittyen vielä Nokiaan, äsken mulla oli se Meiko-ennustus, niin Nokian paine tehdä Android kautta Windows 7 laitteita kasvaa silleen ihan niin kuin huomattavasti, että siitä tulee jo semmoinen ihan kova huhu. Ja minä jopa ennustan, että Nokia esittelee Android-puhelimia. Oho. Se ei varmaan tule ensi vuonna sit myyntiin, mutta se joko julkistetaan, ja mä en edes tarkoita sitä, että ne välttämättä julkistaa minkään mitään niinku spesifiä laitetta, vaan se, että semmoinen tieto tulee, että sellainen tehdään. Mulla on tämmöinen hähmäinen täällä, että Nokia yrittää Meiko-tablettia alkuvuonna, mutta jää Androidin ja iPadin jalkoihin, mutta piristyy sitten loppuvuonna tulevilla Meiko-luureilla. Mitä tarkoittaa piristyä? Tarkastelemme vuoden päästä loppuvuoden ennustusta. Tämä olisi kuulunut tuohon minun aikaisempaan. Otetaan se huomioon ensi vuonna. Eli ensimmäiset järkevät Android-tabletit siis tulee. Eli niin kuin, sitä laitetta on mietitty ja se, se käytti sun optimoitu. Ensimmäiset demot tulee markkinoille. Se on itsestään selvästi, että siitä ei tarvitse pisteitä. Mutta mä ennustan, että tämä fragmentaatio on vielä pahempaa ja selvempää kuin, niin kuin puhelimessa esimerkiksi oli tänä vuonna. Ja ensi vuonna ne ei, ellei, no se toinen ennustus toteudu, niin niille ei tule semmoista samanlaista softamarkkinaa kuin esimerkiksi iPadille. Ja siitä näin ollen iPad jyrää, vaikkakaan en usko, että kakkosversio päivittyy mitenkään kameroita lukuottamatta mitenkään yllättävästi. Mä itse asiassa peesaisin iPad-ennustetta, mun piti kirjoittaakin se itse asiassa tonne, että siis tulee toka iPad ja sitä ennen sitä ennustetaan, että se, sinä suurin piirtein on levitaatio-laite sisäänrakennettuna, josta ei tarvii maksaa edes operaattorille erillistä maksua ja että se niin kuin siinä on ihan kaikki ja sitten se on, niin kuin, se on ihan hyvä päivitys, mutta kaikki on kuitenkin epämääräisesti pettyneitä siitä, että no ei tässä ollutkaan sitä. Mä laskeskelin tätä tälleen, mä en tiedä oliko sitä puhetta viime viikolla tästä Retina-displaystä iPad 2. Koska nyt on ollut huhuja siitä, että iPad 2 olisi pienempi kuin iPad 1. Ja siinähän siinä ykkösessä on ne kehykset. Se on 7 tuumaa. No ei, semmoisen ei mä haluu pisteen, jos se on 7 tuumaa. Okei, saat pisteen, jos se on 7 tuumaa. Mä järkeilen tämän tälleen näin, että iPad 3GS ja 4 välinen hyppy oli sille, että tuplattiin ne niin kuin pikselit molempiin suuntiin, eli tarkkuus 2-kertaistui ja pikseleitä on niin kuin 4 kertaa niin paljon. Ja sillä päästiin sen yli 300 ppiin ja sitä Apple sanoo Retina displayksi. Ja jossakin vaiheessa haluaa sen iPadin. Ja eli tämä looginen tapa on se, että ne, jotta vanhat iPad-softat toimii, niin se tarkkuus tuplataan. Mutta tuolla nykyisellä 9,7 tuuman koolla, niin se pikselimäärä on semmoinen, että se ei se jää jonnekin 264 pikseliin per inch. Ja jotta ne niin tavallaan saa sen 300, niin niiden pitää sitä pikkusen yli tuuma tiputtaa. Niin jos tipahtaa se, mä veikkaan, että se pikselimäärä iPadilla retinaluokassa on niin iso, että niin kuin ensi vuonna ei ole vielä semmoista olemassakaan semmoista näyttöä. Ja sitten ei tarvitse antaa pistettä, jos semmoista ei ole. Ja sitten toisekseen niin ei mikään laitajaksa vääntää niin paljon siihen grafiikkaan. Niin ei ole vielä ensi vuonna, mutta jos se koko tippuu, niin kuin se näytön koko, niin se ennakoi sitten sen seuraavan iPad 3 retina displaytä. Ei tarvitse noista antaa pistettä. Okay. Minä yhdistän 2. Eikö minä yhdistän 3? Anna mennä. Nytkö minun viimeiset? No. Ikään, että Internet Explorer 9, niin kuin minä veikkaan, minä ennustan, että Internet Explorer 9 tulee olemaan positiivinen yllätys jopa meille koulintuneille Microsoft-vihaisille ankeille nörteille. Veikkaan, että se on niin kuin semmoinen, se on ensimmäinen Internet Explorer 9, jota ihmiset oikeasti haluavat käyttää. Niin kuin sellaiset ihmiset, jotka ylipäätänsä miettivät, että mitä sellainen tänne käyttävät. Ja Chrome OS floppaa. Se pitää olla. Mä veikkaan, että siis ja no sanotaan, että floppaaminen tietysti on hyvin subjektiivinen sana. Sanotaan, että se niin kuin jää oleellisesti odotuksia pienemmäksi, että se ei niin kuin löydä mitään kunnollista paikkaa itselleen, mutta osaksi jopa sen innoittamana ensi vuodesta tulee sitten ihan kunnolla HTML5 vuosi. Olihan tämäkin vuosi jo semmoinen niin kuin HTML-etiäisvuosi, mutta ensi vuonna niin kuin oikeasti me ruvetaan saamaan konkreettisia hyötyjä. HTML5 tulee rippikouluikään. Okei. Mä tuohon sinun Chrome OS-floppa-ennustukseen tein semmoisen lisäennustuksen, että se flopannut Chrome OS sulautetaan hissukseen Androidiin, ainakin tämän minä perustan siis. Mitä tarkoitat sillä, vai jätätkö epämääräiseksi? Siis silleen, että se, mitä oli Chrome OS, se kuningasajatus, niin se nähdään niin kuin tämmöisissä Android-tableteissa tai Android-miniläppäreissä. varmaan jollain tavalla sitä nähdään nyt. Mä myös laitan semmoisen, että me nähdään Chrome OS-tabletti. Se, minä sanon, mä en että ei sitä. Tule. Mä en nosta sitä. Minun ennustus se ei ole, koska se on nimenomaan suunniteltu, suunniteltu näppis koneisiin. Joo, mäpä en saa Henrikki. Mä luulen, että Apple ei edes anna laittaa tabletti. Apple? Google? Google. No. Ei näistä pysy perässä. Ei, ihan. No, ihan samanlaisia kaikkia. No, ihaneksia kaikki. Applesta mulla tuli mieleen, että mulla on täällä tämmöinen kuin, että Steve Jobs siirtyy eläkkeelle. Ui, kova. Mä meinasin veikata, että Steve Jobs kuolee. Mä veikkaan, että Steve Jobs Perhana, mä meinasin just sanoa, että Steve Jobs kuolee. Jobs ei ole hengissä ensi vuonna. Okei, hei, mä peesaan. Mä meinasin sanoa ihan saman. Joo. Sitten mun lukee täällä, että 3D-elokuvat ei uppoa kotiin, mutta sitten 3D-pelaaminen kuitenkin tulee. Mutta loppuvuonna niin terveydelliset haitat kaataa bisnestä. Joo, no okei, no lajittele noin erikseen, sä taas niin pelaat itsellesi pisteitä pois. Niin mä pelaankin, paitsi jos ne tulee kaikkiin, niin siitä tulee monta pistettä. Joo, mä sanoin, että koti 3D todetaan flopiksi, mutta sitä tekohengitetään niin laitevalmistajien taholta niin vahvasti, että se sille vaan niin kuin roikkuu. Niin mä veikkaan, että se on siis semmoinen asia, että käytännössä niiden 3D-ominaisuuksien lisääminen on valmistusvaiheessa ilmasta, jolloin se vaan niin kuin on ominaisuus televisiossa, mikä niin kuin tulee. Se on niin kuin, se tulee jokaisessa TV:ssä, mutta ei sitä käytetä pahemmin. Onhan niin kuin laitteissa nykyisinkin hirveästi justiinsa sellaisia ominaisuuksia. Meinasin ennustaa, että ensimmäiset lasivapaat 3D-näytöt markkinoille, mutta tänään luin just luin uutisen, että alkuvuoden CES:ssä niin niitä esitellään ja ne tulee markkinoille. Joten en ennusta sitä, koska se on tiedossa. Minä ennustan, että Yahoo, josta tänäänkin oli puhetta, niin Petra itsensä myyntikuntoon ja lähtee uusi. Kuka ostaa Yahoon kierroskäynti? Ja veikkaan, että se ei mene kaupaksi. Sitten mä ennustan, että Windows Phone 7 luurit vakiinnuttaa paikkansa semmoisena niin kuin aliarvostettuna marginaalina, mutta kuitenkin semmoisena niin kuin et sille, että se ei ole niin kuin noloa tolle Microsoftille kuitenkaan. Et siis se on semmoinen laitekategoria, joka sille voi ihan hyvin ja sillä on oma fanikuntansa, mutta se ei ole niin kuin semmoinen, se ei ole samalla tavalla semmoinen niin kuin Android vastaan iPhone-kilpailu. Ja ensi vuonna nähdään vähintään demo iPhone 7 pohjaisesta tabletista. Tarkoitat varmaan Windows Phone 7. Mitä mä sanoin? iPhone. Sanoit iPhone 7. iPhone. Eli ensi et vuonna nähdään vähintään demo Windows Phone 7 pohjaisesta tabletista. Ja, Se kyllä teet itsellesi aikamoisen edun, koska sulla on näitä ennustuksia kaksi kertaa enemmän kuin kummallakaan meille. Ups! No hei, tehkää niinku tarttukaa täkyyn. Mä otan vaan ne, mitkä on helppoja. Apple esittelee ensimmäiset tämmöiset pro-luokan läppärit, jossa ei ole optista asemaa. Ja minä sanon, että ei. Koska pro-ihmiset kapinoi. Joo, mutta se voi olla vaihtoehtona, mutta joka tapauksessa näin. Windows 8 puhutaan ensi vuonna silleen huomattavasti enemmän, no, mikä on nyt aika nolla ennustus, mutta siis silleen, että Windows softakauppaa, jos ei tuu, niin ainakin Windows 8 ja sen softakauppaa silleen selvästi rummutellaan ja Windows 8 myydään silleen, että hei, se on sitten semmoinen tosi pilviratkaisu. Ja mä kyllä melkein diskaisin nämä, koska nämä on joo. Kaikki tiedossa olevia asioita. Joo, no okei, sovitaan näistä, ei mitään niin kuin pisteitä näistä varmaan ollutkin. Mutta niin kuin, sille mä en niin kuin, tämmöinen profeetti, että ensi vuosi on niin kuin, tämmöisen, ja en halua siitäkään pisteitä, että niin kuin, siis, se on kovaa pilvestä puhumisen vuosi. Pilvivuosi. Siis silleen, että tulee ihan oikeasti näitä palveluja ja muita näin, mutta sitä on tämmöinen moraalinen voittava näistä. Sitten, no, ehkä, mitä veikkaa, että patenttiväännöt, kuka maksaa, kuka on suurin kärsijä näiden matkapuhelinfirmojen patenttiväännöissä? mä veikkaan, että ne kaikki viskataan ulos. Koska siitä on tullut jo viitteitä, että nämä tuomarit alkaa olla kyllästyneet. Joo. Itse asiassa mä voisin laajentaa, mä veikkaan, että sama juttu tapahtuu, ja se on jo niin tapahtumassa, että tapellaan sitä vuoden päästä, annetaanko tästä piste vai ei, mutta sama tapahtuu näissä niin kuin joukkokanteissa tekijänoikeusrikkomuksista. Joo. Että kun näitä on tehty näitä niin kuin IP-osoitehaasteita ja lähetelty näitä nimettömiä kirjeitä, että lähettäkää meille rahaa tai oot raastuvassa, niin mä luulen, että niille pistetään niin kuin ihan semmoinen tietoinen stoppi. Joo. Mutta mä veikkaan, että tuossa patenttivainossa, niin mä veikkaan, että Apple joutuu maksamaan sitten joku muutama 100 miljoonaa vähintään jonnekin. Eli ei mitään. Ne ei tunnu missään. No niin, ei sille, että mitään välitä, mutta se joku semmoinen isolta kuulostava summa, niin se joutuu kyllä. Paitsi, että Steve Jobs säikähtää tästä niin paljon, että saa sydänkohtauksia ja kuolee. Sitä ennen se jää eläkkeelle. se on win-win-win tilanne. Steve Jobs jää eläkkeellä ja kuolee. Sinällään semmoinen vähän niin kuin nollalta haiskahtava tämmöinen ensi vuosi on Lightpeakin ja USB-3 semmoinen erä yksi vuosi. USB-3 on selvästi vahvempana ja Lightpeak on semmoisen, se tulee pihalle, mutta siitä ei ole, se jää vaikuttaa pihalle. Semmoiselta torsolta ainakin ensi vuonna vielä. Eli ensi vuonna USB-3 näyttää siltä, joka niin kuin selviytyisi siitä, mutta en lopputulosta en veikkaa. Ja langattomat oheislaitteet on ensi vuoden juttu, eli tyyliin tämmöiset Wi-Fi Direct-laitteet ja muut, että se ja niin kuin saadaan enemmän, no, siis sinällään se on myös semmoinen vähän nollaennustus, koska nyt on Androidissa ja iOS:ssa niin on molemmissa niin valmiudet striimata ääntä ja videota muihin laitteisiin. Mutta se niinku aktualisoituu ainakin ensi vuonna. Sitä mä itse odotan. Ja ensi vuonna on semmoinen Flashille kriittinen vuosi. Että kuoleeko Flash? No vaikka, että ensi vuonna niinku, siis niin yleinen usko Flashiin romahtaa täysin. Se jää niinku semmoiseksi niinku roikkumaan, mutta se niinku ensi vuoden jälkeen ei ole enää semmoista keskustelua, että niinku pitäisikö Flashia käyttää vai ei. Okei. Ja Linux-puolella ei tapahdu yhtään mitään, mikä kiinnostaa kuluttajaa. Ei yhtään mitään. Jos puhutaan, niin. Se on aika paha. Paha niin kuin, siis tämmöinen ihan niin kuin, siis puhutaan nyt niin kuin Linux-distroista, mitä joku asentaisi omalle koneelle. Niin. Jos tänä vuonna oli hiljaista, niin ensi vuonna vielä hiljaisempaa. Android vie sen hypeen niin kuin ihan kokonaan. Tuohon äskeiseen HTML5, no minäkin ennustin HTML5 vuotta, mutta sanotaan vielä spesifi. Veikkaan, että YouTubesta tulee oletuksella HTML5. Joo, ne varmaan loppuu Flashista. Siihen oli ihan hyvä suuntaus nyt, koska niin kuin Microsoft rupesi Firefoxillekin tarjoaa semmoista palikkaa, että pystyy sitä H.264, mitä lienneekään, videota niin myös Firefoxissa, koska tällä hetkellä Google ja Apple ja nämä muut maksaa sitä lisenssiä siitä käytöstä, niin nyt oli Microsoft esitellyt semmoisen plugarin, että Firefox ja Windowsilla käyttävät, niin jos ne menee esimerkiksi YouTubeen ja siellä on semmoinen HTML5-ratkaisu, niin se lisäosa niin kuin aktivoi ton, mikä se onko. Oi, siitä muuten tullaan. Minun ennustus on, että no sekin liittyy tähän tuosta niin kuin koodekki. Sodasta ja sekoilusta tulee aivan eeppinen. Se on siis, mä menisin ennustaa siitä jotain, mutta mä en niin osannut yhtään pistää sormiin. Mä veikkaan, että se tulee, siis meillä tulee enemmän päävaivaa videokoodekeista kuin mitä on ollut sitten VLC:n tulon markkinoille. Okay. Että kun se tavallaan lopetti niin kuin koodekkipelleilyn työpöydällä, niin nyt me aloitetaan se sama koodekkipelleily netissä. Loistava. Yes. Meikäläisellä oli muutama tuossa nopeasti. Kerro. Facebook, se menee vaikeuksiin, virukset iskee sinne oikein kunnolla, se on kaatumassa. Diaspora tekee veivit. IPv6 yliheittoa yritetään loppuvuonna. Huomaatko, että täsmennään tuohon loppuvuoteen, ja sitten mua kyrsii, kun se tehtiin alkuvuonna, ei sitä alkuvuonna tehty, mutta kuitenkin yritetään. Mitäs muuta tässä enää olikaan? Onko nämä melkein kaikki? Windows 8 on lupaava, eli jatkaa samaa kuin tämä 7. Mutta se ei vielä tule ensi vuonna. Se ei, mutta siis, että joo, ja sitten sähkökirjat tulevat, mutta pelkät sähköiset kirjanlukijat eivät. Eli sähköiset kirjat vetää läpi, mutta voiton vie edelleenkin nämä iPadit ja muut, nämä sähköiset kirjanlukulaitteet, ne ei, se voi olla totta, ihmiset on liian tyhmiä tajutakseen, että ja kun se on, ne tekee vain yhtä siihen asiaa. Me tarvitaan laitteita paljon. Niin, mutta siis siinä on ei se niin kuin silmät miksikään näissä. Ne menee neliskanttiksi. No, mutta se mikä siinä niin kuin on, mitä painotin näillekin ihmisille, jotka katsoivat sitä mun sähkökirjan lukijaa ja pohti iPadia, niin on se, että siis ne on hieman eri hintaluokan laitteita. Jenkeissä niiden hinnat on tullut niin julmetusti alas, että jos tälläkin ruvetaan saamaan sähkökirjoja, näitä lukijoita satasella, niin sitten se ei ole kysymys, että sähkökirjan lukija vai tabletti, vaan että sitä voi ostaa molemmat. Joo, no hinnat varmaan tulee tippumaan. Niin. Sitten mä ennustan, että minä ostan iPadin ensi vuonna. Aika helppoa. Ennustan. Ja mä sen sähköisen kirjan lukijan. Ensi vuonna toisin. Mä ennustan myös, että ensi vuonna tulee myös puhujankulmaa ja ensi vuonna tulee 200 jakso puhujankulmasta. Ja jos se ei tule, niin tulee miinuspiste. Muuten ei tarvitse plussia antaa tuosta. Mutta näin on lista käyty varmaan suurin piirtein läpi. Mä veikkaan, että mä lopetan podcastaamisen. Ja teet sen jälkeen 2000 jakso. Nimenomaan. Jonkun, joo. Hei, ja mä ennustan, että Henrik saa töitä. Otetaan sen nyt mukaan ensi vuoden. Okei. Okay. Nyt jos huomenna puhelin soi, mä sain töitä, niin kyllä sua ottaa pää. Mä veikkaan, että ei joudu vankilaan ensi vuonna, mutta se saa sakot. Okei. Okay. Mä en eläessäni saanut sakkoja. Ylinopeudesta. Sakko tai rikemaksu tai joku tämmöinen sanktiomaksu. Olipa se sitten vaikka niin kuin myöhästyneet kirjaston kirjat. Ja meillä ei Pukkilan kirjasto ei peri myöhästymismaksuja. Joo, sun kahdella ne tekee poikkeuksia. Ja Pukkilaan saadaan vihdoinkin toimiva 3G. Pekan, että operaattorille tämä on jo ihan tarpeeksi toimiva. Hei, minä vielä lähetän loppuennustuksen. Ensi vuonna niin laitetaan 200, onko niitä jo 200 megaisia yhteyksiä? On. No niin, en ennusta sitä mitään. Minä odotan sitä kikasta. Minä ennustan, että kohta kuulemme puhujankulman loppujinglen. Se meni väärin, koska se tulee joulukappale. Mutta miinuspiste. Mä voin sittenkin voittaa vielä tänne. Mutta kiitoksia kaikille kuuntelijoille, että olitte paikalla. Kiitos kaikista mahtavista palautteista ja mä haluan kiittää myös kaikkia, jotka tekevät hyvää loistavaa vaalityötä. Ja haluan kiittää Akatemiaa. ja kiitoksia Erkalle ja kiitos Henrikille tästä vuodesta. Huikea vuosi, 44 jaksoa, pistetäänkö ensi vuonna paremmaksi? Mä ennustan teipistä. Mä luulen tästä teipistä. Joo, kyllä. Eiköhän se suunnilleen tällä tasolla. Hei, mitä ennustatte, kuka voittaa? Tämä on tämmöinen niin kuin moraalinen piste. Kuka voittaa ensi vuonna? No Erkka, kun sillä on noin paljon. Erkka voittaa. Siitä tulee meidän pisteistä, me voitetaan. Paitsi sulla on paljon ja sulla on helppo. Ja tuossa oli paljon sellaisia, mitä mä ajattelin, mutta sitten mä ajattelin, että mä viitin laittaa, kun nämä on niin ilmeisiä. Paljon sitä loppulitaneesta mä niin jääväsin itse. Joo, niin mä huomasin, mutta on tuossa silti. Siis, en siis moitteen ihan oma linjaus. Mutta meillä on ensi vuonna kanssa samaa mieltä mistä. No siinä mä veikkaan, että kyllä mä peesaan tuossa. Sitten me ollaan samaa mieltä ihan kaikesta. Hirveä kriisi. Ja mä veikkaan, että Erkka ja Pörni menee katsomaan The Social Networkin yhdessä. Ehdottomasti. Kutsu on tulossa ja postissa. Mutta kiitoksia teille näihin kuvia, näihin tunnelmiin, niin palataan ensi vuonna asiaan. Oikein hyvää joulua ja oikein hyvää uutta vuotta ja perinteisen tyyliin, sehän päätetään jonkinnäköiseen joulukappaleeseen. Ja ei pitäisi, vaan kuunnella musiikkia. Hyvää joulua teille ja hyvää joulua myös Erkalle ja Henrikille. Pörni kiittää ja kuittaa. If you're listening to me, please come back next year for new exciting episodes of Puhujan kulma. Hyvää joulua! Ja mahtava uutta. Hei, pitäkää niitä suojalaseja, kun ammutte raketteja kaikkea. In France, in Jingle Bell Square, in the frosty air. Joulurauha on